gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 62. adása. Itt van ismét nagy örömünkre Bogár. Jó estét! Big. Sziasztok! Tomcat. Sziasztok! Én Blogin vagyok. Elvileg ez a Bombagyár rádió első fizetős adása. És erről beszéljünk egy kicsit, hogy mit jelent az, hogy fizetős adás, és miért fizetős adás, meg hogy miért lehet, hogy az első. Nos, kérem szépen, arra jutottunk, hogy a Bombagyár az elmúlt másfél évben rengeteget fejlődött, és ugyebár mi ezt a szabadidőnkből lényegben anyagi térítések nélkül csináltuk. Valóban nagyon sokszor a ti segítségetekkel, tehát gyűjtéseket szerveztünk, mint emlékezhettek a szerverre, az emléktáblára, amiről mindjárt szó lesz, és meg a gázai víztisztítót is említhetem, meg még egy csomó mindent, kamerát. De az az igazság, hogy egy bizonyos szinten túl a bombagyárat se fejleszteni, se fönntartani nem lehet anyagi bázis nélkül. Most két lehetőség van arra, hogy egy weboldal pénzt keresen, az egyik az, hogy hirdetéseket rak ki, ami mondjuk egy opció ilyen 20 000 olvasónál, csak az a 20 000, ami nekünk van naponta, az pont az a határ, amikor a nagy hirdetőket még nem érdekli, a kis hirdetőknek nincs rá pénzük, meg mit tudom én. Szóval nem könnyű hirdetőket szerezni. A másik lehetőség az, hogy olyan minőségi műsorokat, dolgokat csinálunk nektek, ami megéri azt, hogy lényegében egy kóla árát, vagy egy újság árát, hogyha úgy tetszik, kifizessétek ezért. Úgyhogy a rádióval azt fogjuk csinálni, hogy minden hónapban, minden héten, amikor föltesszük, akkor egy hétig MLD-es SMS-ért lehet letölteni, és egy hét után már ingyenesen, amikor a következő adás kint van, tehát az sem marad le róla, aki esetleg nem tud, vagy nem akar fizetni. Na most kaptunk persze olyan kritikákat, hogy miért akarunk mi pénzt kérni, hogy ezen nyerészkedünk. Kérem, mi nem nyerészkedünk, ez egy rádió. Tehát ebben ugyanolyan komoly munka van, mint bármelyik másik rádióműsorban, vagy amit az újságvárosnál megveszem újságban. A különbség az, hogy mi ezt, mint mondtam, eddig ingyen csináltuk. És hát sajnos nekünk van egy életünk is, tehát azért mi ezért dolgozunk, valamiből élnünk kell, és az az idő, meg az az erőfeszítés, amit belerakunk, azt onnan kell elvennünk. Tehát nekem például itt van ez a kis boltom, amivel szintén foglalkoznom kell. Itt nincs helyettem más. Ha lenne más, akkor több időm lenne a Bombagyárra. Valószínűleg észrevettétek, hogy a Bombagyár TV is az utóbbi időben kicsit inaktívabb, hát ez is azért van, mert Blogin is, meg én is el vagyunk foglalva olyan dolgokkal, amitől a megélhetésünk függ. Tehát ezért lenne szükség erre. Úgy gondolom, hogy vagyunk ahhoz elegen, hogy ebből egy olyan média központot csináljunk, amit mindig is szerettünk volna. Tehát egy olyan kvázi egy internetes kulturális központ lehetne a Bombagyár, most is az, de még ezt szeretnénk emelni, amely hitelesen képviseli a nemzeti gondolatot. Tehát nem valami ellen, hanem valamiért legyünk magyarok, mint ahogy létrehoztuk, szintén ugye egyébként itt ül a stúdióban Boris is, csak nem kapott mikrofont, Borisék létrehozták a T-Bomba Torrent szervert, ami szintén egy nagyon népszerű kis intézményünk, ahol már most is jelennek meg olyan dolgok, könyvek, filmek, stb., ami máshol hozzáférhetetlenek. Itt van a kis fotógalériánk, meg sorolhatnám, hogy még ugye ebben vannak véve más dolgok is. Tehát ezeket mind létrehoztuk, és ezeket szeretnénk növelni azért, hogy azok, akik valami másra kíváncsiak, mint amit a mainstream médiából megkapnak, vagy éppen olyat, amit egyáltalán nem is akarják, hogy megkapjanak, azok valahol hozzáférjenek. Csak hogy amikor nekiugrunk beszkennelni egy könyvet, azzal elmegy egy délután. És csak hogy egy példát mondjak. Szóval ilyen dolgokat szeretnénk építeni, és adott esetben ezeket úgy működtetni, hogy rentábilis is legyen. Valóban kaptok ezért valamit. Na most jó hosszan elmagyaráztam, hogy miért lesz fizetős a Bombagyár Rádió. Nagyon remélem, hogy ezért nem fogtok elfordulni tőlünk, meg nem leszünk mindjárt kapásból zsidók. De aki zsidózik, azokra annyira nem vagyunk kíváncsiak. Tehát mi is zsidózunk, annak megvan a maga helye, csak nem mindenhol. Egyébként és pedig ameddig nem kötelező fizetni, hanem ez egy opció, addig azt hiszem, hogy nem is annyira erős a változás. Az való igaz, hogy egy hetet várni kell az adások miatt, de így talán megőrizhető a támogatási jelleg a dolognak. Én még azt se érezném teljesen erősnek, hogyha teljesen fizetős lenne, hiszen nem lehet bemenni a boltba és követelni a napi újságot azért, mert az neked jár, ugyanis nem jár. És még egyennel legyünk eltévedve. A Bombagyár az ugyanaz marad ezután is, mint volt. Valóban profiban fogjuk csinálni, de ez a technikai oldalára vonatkozik. Tehát teszem azt például, hogyha veszünk egy profi mikrofonkészletet, ami egyébként folyamatban van, erre is mindjárt rátérünk, veszünk egy profi mikrofont, és jobb minőségbe kezdjük fölvenni az adást, ezt észre fogjátok venni. Mint ahogy nyilván észrevettétek, hogy a videó felvételeink ugye jobbak, de például a Bombagyár TV is sokkal színvonalasabb riportokat tud csinálni. Ha mondjuk rá tudunk szállni arra mondjuk 2-3 napot, és egy 50-60 ezer forintot, hogy egy országjáró riportot készítsünk valamiről, bármiről, ami éppen van. Több témánk is van egyébként, amihez vidékre kéne menni több napra forgatni, de hát ez nincs ingyen sajnos. Ez nem úgy néz ki, hogy fölkepjük a kamerát és szaladunk. Eladó a régi keverőpultunk. Kesigomú kutatott föl nekünk egy nagyon-nagyon jól használható, kifejezetten ilyen webes rádiózáshoz való, gyakorlatilag hordozható stúdiónak is nevezhetném egy mikrofont, ami egy 50 ezer forintba kerül. Na most itt van ez a régi keverőpult, amivel jelenleg is dolgozunk. Ez egy, mindjárt mondom a típusát, Yamaha MG-102C, a pontos specifikáció kiírtam a Bombagyárra is, 32 ezer forintért eladó, teljesen újszerű állapotban van, tehát egy karcolás sincs rajta, nagyon vigyáztunk rá, és adunk hozzá egy ilyen kis csatlakozó cuccot, amit egyébként külön kéne megvenni, amivel rá lehet rakni mikrofonálványra, hogyan mi is használjuk egyébként. Az állvány, az kell nekünk továbbra is, de egyébként ilyenre jó. Stúdióban rádiózni, játszani vele bármire jó, tehát ha valaki keverőpultra vágyik, az szóljon nekünk. Köszönjük. És programajánló. Csinálhat blográdiót a blogjához, és másfél év után akár megpróbálhatja fizetőssé is tenni. És mindösszesen másfél évet kell lehúzni ehhez. Úgyhogy visszajöhet az ára. Mi egyébként nagyon örülnénk annak, hogyha más is próbálkozna olyan dolgokkal, amiket mi csinálunk, aztán most vagy beolvasztjuk a Bombagyárba, vagy nem, de... Valaki próbálkozik, csak ugye nehéz áttörni egy szintet. Nekünk is nem egy év volt az, hogy ez sikerüljön, több kövesen. Meg hát azért mi nem nulláról kezdtük. Hát a Bombagyárat nem, de előtte nem volt hátszerünk. Tehát ezt, hogy a Mossad fizet, én ezt csak vízből szoktam mondani. Nem, mert a rohadt zsidók nem fizettek eddig sem, igen. Pedig. Á, igen. Róluk esik mennyi szó? Igen, de olyan reklámot csinálunk a Holokausz nevű márkanévnek, hogy ez hihetetlen. Mély tisztelettel meghívunk mindenkit március 21-én egy emléktáblaavatásra. Március 21-e ugyebár kicsit idősebbek emlékezhetnek, hogy valamikor piros betűs ünnep volt, mint a Tanácsköztársaság kikiáltása, de mi természetesen nem ezt ünnepeljük, sőt igazából nem is annyira ünnepelünk, hanem felavatunk egy emléktáblát a Lánchídon, a budai pillérjénél, az ott agyon lőtt Holland Sándor és ifjabb Holland Sándor tiszteletére. Igen, kérem szépen, elkészült az emléktábla, és föl lesz szavatva az emléktábla. Mondhat akármit Demszky Gábor, mert ő ugyanis nem akarja engedélyezni, de mi oda tesszük. Lényegében el fogjuk játszani a turulszobor történetét kicsiben valószínűleg ezzel a táblával, hiszen onnantól kezdve, hogy ez föl lett téve, hát politikailag van egy mondani valója, ha azt leverik. Hát ezt nem tudom, bevállalja a Demszky. Tegyük föl, hogy bevállalja. De jelen pillanatban már nem csak ti vagytok mellettünk, kedves bombagyárlakók, illetve a Holland család leszármazottai, hanem a Nemzeti Jogvédő Iroda részéről is jelezték, hogy nagyon nagy valószínűséggel mögénk fognak állni. Azért mondom, hogy nagyon nagy valószínűséggel, mert most van nekik egy ilyen gyűlésük, ahol döntenek az ilyen kérésekről, kérelmekről, amik hozzájuk befutnak. Hivatalosan nem mondhatják azt, hogy támogatják, amíg ez el nem dől, de ez egy formaság lesz valószínűleg. Én csak azt akartam mondani, hogy a turulszoborral ellentétben ez létező tábla volt, amit most visszaállítanánk. Így van, ez különbözik. Tehát a 19-től 46-ig körülbelül volt egy emléktábla, hogy ott a vörösök két embert a Dunába lőttek, és ezzel kezdődött meg a budapesti Dunába lövés kedves tradíciója, amit később ugyan mások is gyakoroltak, ezt nem is tagadjuk, csak hát az az igazság, hogy nem ők találtak föl ezt az egészet. És a karhatalomnak besúgó politikailag érdekelt házmesternek a legendája is a Holland Sándorok történetéből ered, ugyanis őket egy kommunista házmester nyomta föl a vörös őrségnek, és később egészen másoktól hallottuk, hogy mindig a házmesterek voltak, akik ugye, hát igen, ezt ők onnan vették, na mindegy. Tehát március 21-én a Lánchídon, majd pontosan, hogy hány óra akarát, 4-5 órakor satszolom, ott lesz a Holland család, ott lesz néhány meghívott prominens emberke, és ez kapcsolódni fog a Tanácsköztársaság 90. évfordulójára szervezett megemlékezésekről. Természetesen még mindig nem arról van szó, hogy Kumbéláikra emlékeznek meg, hanem sajnos a rémtetteikre. Tehát csatlakozni fog egy rendezvény sorozathoz, aminek a rendezvényeit majd a Bombagyár is közli, hogy milyen helyszíneken, hol, mit, milyen megemlékezések lesznek. Majd pedig este Bombagyár Filmklub, a Szovjet Sztori vetítése, immár magyar felirattal. Ez lesz március 21-én. Milyen izgalmas ez a Bombagyár. Csak így ámulok és bámulok, hogy mik történnek. Egyébként érdekes, aki kicsit érzékenyebb arra, hogy vannak-e véletlenek, vagy éppen nincsenek, és hogy sorszerűség létezik-e. Én, amikor most forgattuk a tábla történetét, néhány héttel ezelőtt. Akkor döbbentem rá egyébként arra, hogy a Hollán Ernő utca, ahol mi azt a nagy banzájt sikeresen csináltuk, tehát ott igazából az utca neve az csak azért vált ismerté, mert pont ott keverődött a trutyi. Az a Hollán Ernő utca, az a Hollán Ernő, akivel kapcsolatban mi később teljesen véletlenül, vagy ettől függetlenül botlottunk bele. Igen, Hollán Ernő 48-as honvédtiszt volt, Széchenyi István jó barátja, és később az akadémia egyik alapítója, illetve nem alapítója volt, azt korábban alapították, hanem valami főfő, nem tudom pontosan, rengeteg érdem. Én tudom, hogy alapító tagja volt, hogyha... Nem, az 1920-as években alapították, akkor ő még... Valamelyik ágának volt alapító tagja. Igen, meg titkársági tag volt, meg minden, de annyi érdeme volt az ürgének, hogy több utcát is el lehetne róla nevezni, és az ő fia volt az idősebb Hollán Sándor, akit ott agyon lőttek, illetve az unokája az ifjabb Hollán Sándor, és ezek után a Magyar Tudományos Akadémia azt mondta, hogy nem lehet ott az az emléktábla, tehát így hangzott az indoklás, amit mi nem is láthattunk, mert nem kötötték az orrunkra, ezt korábbi adásban is beszéltünk róla, de ez úgy látszik egy ilyen ismétlés, hogy közösségi terekre nem illik egy ilyen tábla, édesanyátokat. Azóta annyi történt, hogy Tarlós Istvánnak is a segítségét kértük, ahogy Wittner Mária is segített nekünk azzal, hogy a levelet írt a Demszkinek, reméljük, hogy Tarlós István is megmozgat egy-két követ, és ha már ott van, akkor lehetőleg a Demszki fejéhez vágja, ezután is sok sikert kívánunk neki. Ja, és van nekünk erre esetleg egy táblácska Demszki részére is, az a kis... Hát a kis gránit tábla. Nem, az a gazember. Nem, a gránát az jobb lenne. Hát. Na, március 16-án, akit a bíróságok érdekelnek, március 16-án 8 óra 30 perccel a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a második emeleten, nem tudom hányas terembe, de a Paternoszterrel szembe, lesz a Csepeli Bombagyár tárgyalásának következő tárgyalása. Ez tetszett, hogy mondtad ezt a szót, hogy Paternoszter. Ami most itt ugye a mi atyánkat jelenti, hanem a forgóliftet. És azt tudod, hogy ezt a zsidók kedvéért találták ki? Nem tudom. De ezek után nem tudom, hogy miért hívják Paternoszternek. Állítólag azért találták föl, hogy szombaton ne kelljen megnyomni a lifthívó gombot. Nem tudom, az az érdekes, hogy most olvasgattam a Paternoszterekről. Hát ezért, aki nem ismerné, ez ilyen forgólift, hogy így nem áll meg végül is, egy fülke. Egy végkeinted fülkesor. Fülkesor, abban lépsz bele, és onnan lép ki, és most már nem gyártják. Mert kitalálták, hogy veszélyes, meg szegény nyomorékok nem tudnak beleszállni. De az örülhely, hogy a bíróságon is van egy rendes lift a félősöknek, meg a nyomorékoknak, és van egy Paternoszter mindenki másnak, aki egy kis örömet szeretne csempészni az életében, mert egyszerűen egy csodálatos dolog. Tehát a BKV székházban van, a MÁV székházban, az egészségügyi minisztériumban, itt a Pesti Központi Kerületén. Igazi élmény, és maradjatok benne. Volt, most a vezérigazgatóságon is van, ott próbáltam ki az alján átmenni, majdnem hozzék a portások, majdnem vertek. Tehát ott anyáztak. Menjetek át a tetején, nem fogtok fejre borulni, tehát nem úgy fordul, hanem egy fordító tér van bent, és oldalt fog elfordulni. Tehát nem estek el, sőt, kint van egy tábla egyébként benne a falon, hogy nyugodjon meg, a fordító térben tartózkodni biztonságos. Tehát lehet körbe-körbe menni, ki se kell szállni. Bazen a kereket fognak látni a kipróbálók. És lehet menni a bíróság, tehát nem kérdezik meg, hogy miért mész oda, csak átmész a kapun, nem viszel be bombát, és körbe-körbe mész a Paternoszter, amit ki nem dobnak. Úgyhogy nagyon, nagyon jó, hogy ez is szóba került. Nagyon lelkes vagyok. Elment három perc a műsoridővel, ez a hülyeség. Ilyeneket olvasok. Sőt, ha volt egyelő bánásokmód hatósága a Vörösmarty térnél, a Vigadó utca 6-ba ott is van Paternoszter. Kedves hallgatóink, kérünk benneteket, hogy küldjétek be, hogy az országban hány helyen van Paternoszter. Majd a Google Maps-el létrehozzunk egy ilyen kis... Volt, de már nem működik. Az nem számít. A Matáv székházban is volt, már nem is Matáv székház. Tehát küldjétek be, és mert csináljunk egy ilyen térképet, hogy hova lehet menni Paternoszterezni, ugye inger szegény emberek előnyben. Szintén bíróságos... Hivatkiadóban is volt, de hivatkiadót lebontották. De jobbat vagy, mint a Wikipédia, mert ott a magyar szócikben nincsen benne minden hely, és kerestek. De nem találtak. Na, hát mi most összegyűjtöttünk néhányat. Igen. Jó, akkor a volt Paternosztereket is majd listába szedjük egy szép napon, amikor majd nagyon ráérünk, és emeldias SMS-ért le lehet tölteni azt is. Szóval, következő bírósági történet, az pedig csatlakozzatok a Clark Ádám téri pertársasághoz. Kérek mindenkit, aki ott volt április 11-én a Clark Ádám téri tüntetésünkön, emlékeztek, amit feloszlattak, teljesen jogszerűtlenül és szakszerűtlenül, ez a Hollán Ernő utcai tüntetés után volt a jogkísérlet. Tehát aki ott volt, és a rendőrök előállították, meghurcolták, akármi. teljesen mindegy, hogy milyen stádiumban van az ügye jelenleg, megtárgyalták, nem tárgyalták, elmeszelték, nem meszelték el, a többséget egyébként nem meszelték el. Mindenki jelentkezzen, mert indítunk egy kártérítési pert a rendőrség ellen az előállítások miatt, ugyanis nekünk volt igazunk, és jogszerűtlen volt a dolog. Mondok egy címet nektek, www.tomcatpolo.hu/slarkadamter.php. Egyébként a bombagyáról is ki volt írva. Most már mondjuk valami olyat is, amit még nem hallottak a kedves hallgatók, vagy nem olvastak a Bombagyáron, vagy korábbi adásokban, de azért csak olyat fogok mondani, ne felejtsük el, hogy március 8-án nőnap van, és nem ünnepeljük meg, mert Rákosi Mátyás nőnapját magyar ember ne ünnepelje, helyette ünnepeljétek március 25-én gyümölcsoltó boldogasszonyt, ami egyébként Jézus Urunk fogantatásának az évfordulója, és ezen a napon tessék felköszönteni az édesanyákat, a nőket, tehát ez ilyen összevon nő és gyermek nap. Mert mi tudjuk, az anyák napját pedig egy amerikai virágárus találta ki a 40-es, 50-es években, jól emlékszem? Te vagy ennek a szakértője? Hát most azt nem mondom meg, hogy, hogy inkább 50-esem, de most nem mondok semmit, mert úgy járok, mint... Nézd, az tény, hogy a... Ez biztos, hogy ő nagyon megbánta, és utána elnézést kért. A nemzetközi időnapot... Azt kért, hogy, a nő, hogy az anyák napját azt ha lehet, szüntessék vissza, meg, mert ő szégyeli magát, de hát végül is... csak az utolsó kívánsága volt, az meg ugye ki nem szarja le. Úgyse tudja ellenőrizni. Igen. A március 8-ai nőnapot egyébként a Kommunista Internacionálé találta ki, és mondom, nálunk Rákosi Mátyás személyesen iktatta a törvénybe, hogy legyen. Érdekes, hogy összes ünnepünkre tudunk valami undorítóságot. Igen. Tehát és ugyanakkor ő volt az, aki a gyümölcsoltó boldogasszonynak az ünneplését klerikális csökevénynek minősítve, hát ha nem is tiltotta be, de hát hogy úgy mondjam, nem szorgalmazta tovább. Úgyhogy őt se kedveljük. Egyébként ez nem közösségi program, csak elmesélem. Talán emlékeztek, hogy, és kapcsolódik is a Kalkádám téri eseményekhez, amikor a nem is tudom már melyik térről mentünk át egy másik térre, ugye a tüntetés sorozaton, talán a Szabadság térnél voltunk, akkor egy kedves hölgy a tömegbe hajtott a személygépjárműjével, ami után néhányan azt mondták neki, hogy ezt ne tegye legközelebb meg, hogyha egy életben marad. Na most ott életben maradt, ennek az lett a következménye, hogy sírva szaladt a rendőrökhöz. A rendőrök elhajtották, Tomcat pedig feljelentette, mert nem kell belehajtani a tömegbe. Ugye ez az eset, ez azóta megy, volt egy kihallgatás, ott volt Neo, én, meg Blero egy-két srác. Én is ott voltam. Te is voltál már, de te azon egyszer kihallgattak, azon még ott voltál, de bezzeg Tomcatet az arra nem hívták be, amikor 6 órán keresztül hallgattak ki. Tehát 6 órán keresztül mindannyian elmondtuk, hogy hol állt az autó, mennyit ment, jött, igen, hang, motorhang, megállt, rendben. Na most ez olyannyira nem hiteles, ez a 6-7 tanú, hogy most már ezredes, alezredesi szinten megy az ügy, és most megyünk majd az udvarra, a rendőrségi udvarra eljátszani, mert nagyon nem akarják elhinni, hogy a hölgy, akinek egyébként a fia azt hiszem elég erős szemét a vonásokkal rendelkezik, valóban, egyébként mesekönyvíró, valóban ugye megindult a tömegbe. Még az lesz a vége, hogy mindenkit megpróbálnak majd hamis tanúzásért elmeszelni, de hát majd azon is... Jelentem, ma kaptam meg az idézést, hogy menjek én is újra kihallgatódni. Hát ez bonyolult ügy. Én viszont kaptam egy ilyen papírt, ez se tartozik ide, de ha már ilyenekről beszélünk, engem körülbelül másfél évvel ezelőtt egy rendőr igazoltatás közben megütött, amiért föl is jelentettem. Na most majd jött meg a papír, hogy hát ez nem bizonyítható, mert igaz ugye, hogy van rá tanú, meg ilyenek, de az, hogy a barátnőm azt mondja, hogy ez a rendőr ez engem megütött, ez nem bizonyíték. Megütött. Lehet, hogy úgy van, lehet, hogy nem. Na most az, hogy valószínűleg én nem megyek be a rendőrséget, csak úgy azt mondani, hogy megütött engem egy rendőr, a különösebb okom nincs rá, tehát legalább el kéne gondolkodni. De hát ő tagadta, és innentől kezdve köszönjük szépen, tehát a rendőrök azok továbbra is védelmezve vannak. Az igazságszolgáltatást azt ilyen esetben ugye az ember a saját kezébe veszi. Na nem hírünk most, hogy ugye megnőtt a gázpisztolyok iránti kereslet. Ez tényleg a leg... Tehát ez egy nagyon egyszerű üzenete van ennek, annyi, hogy az emberek nem érzik magukat biztonságban, nincsen megfelelő igazságszolgáltatás. Ez az állam egyik elsődleges feladata, tehát mint az állam, mint funkcióját tekintve, jelenleg ugye válságban és megszűnés közepette van. Ezek persze, az így lehet, hogy nagyon erősen hangzik, de... Én nekem azért nem tűnt, amikor úgy... Ellátni. Hát igen, tehát az őt érdeklő feladatokat valóban egész jól tudja ellátni, de itt már kezd kicsit... Hidd el, a buzi felmondásra mindig lesz elég rendőr. Én nagyon várom, hogy bejöjjön hozzánk a szadizmus, mazoizmus, büszkeség napja van ilyen is, zászlóval, felvonulókkal, én még ezt igényelném. Budapest és van felvonulók kérték című műsor? Nagyon humoros volt, nem tudom eljátszani a nevetést, úgyhogy menjünk a programra. Voltál a fesztiválon, mi? Nem, én nem, ezen gondolkodtam egyébként ma, mert hát elmondhatom, hogy csalgatja. Van egy 18 éves ismerős nőm, tényleg csak így ismerem, és ő mondta, hogy neki van egy pasia, aki jóval idősebb, és hát már körülbelül együtt van másfél éve, de úgy talán kétszer feküdtek le egymással, mert a srác az ilyen BDSM-es, tehát ilyen kötözés, dominál elvetettség, illetve mazoista. Szadomazoizmusban van benne, mint mazoista, de hát igazából csak interneten nézi, a lány az elég erőszakellenes, meg neki ez nem jön be, a pasi viszont szexen nem akar, ugyanis a szadomazoizmusnak nem része az aktus, kiegészítő eleme lehet, de nem kötelező, ugye Ayatollah Ismail Szádmárki emlékezetes műve, vagy a Szállót meg lehet nézni. Legalábbis érdekes, egyébként kérdeztem, hogy akkor miért vannak együtt, hát mert szereti, milyen aranyosak a nők. A nők azok érdekesek. Nem mindegy, szóval nem tudom, ez betegsége, nézegettem utána, azt hiszem Dánia kérte 95-ben, hogy vegyék ki a betegség sorából, de azt nem találtam meg, hogy kivették. Az biztos, hogy aberráció. Hát a buziságot kivették. Azt kivették, de ugye emlékszünk, hogy aki pont most néztem a hétvégén az egyik, a Music Television-ös szereplésünket, az kín van már néhány példányban. Milyen érdekesek, hogy Gyurkó nevű buzival hát tárgyaljuk meg, hogy igazából nekünk van igazunk, és ezzel végül ő egyetért. Ez a vicces az, hogy ő neki semmi köze nem volt a buzi felvonulásához, csak azért akarja beszélgetni, mert buzi. De amúgy nem ért egyet a buzi felvonulással. Tehát igen, nem ért egyet. Egyet. Tehát így, mondjuk az egy kicsit bántott, amikor elmagyarázom neki, és akkor már még tudtam a nevét az úriembernek, aki kutatásai nyomán kivették, ugye 78 talán, nem emlékszem jól, 70-es években a Nemzetközi Betegségek könyvéből a homoszexualitást, ő utána tovább kutatta, tehát ez neki az élet célja lett, és végül élete végére kérte, hogy vegyék vissza betegségek sorába, ugyanis a kutatásai alapján, mert kialakított kezelési eljárással 4 homoszexuálisból 3-at képes volt heteroszexuálisra tenni. Egy volt az, aki valóban homoszexuális volt, és akire szoktak mutogatni, hogy na de hát régen is voltak, való igaz, létezik ilyen, egyébként léteznek pedofilok is, sőt elmondom, hogy vannak kakofilek, tehát ez a létező dolog, de ő azt mondta, hogy 25% körülbelül a valód, és a többi az általam szociális buzinak nevezett, eltévejedett társaság, Rázs Mónika show. No, össze az anyák napja és homoszexualitás. Nálunk mindennel összefügg, ma még a holokausztról nem nagyon beszéltünk, de én már egyszer kiejtettem a számom. Programajánló, most már mondd el, Tomket, mit ajánlasz nekünk a hétre? Nem ajánlok semmit igazából, mert nem találtunk olyan programot erre a hétre, amire érdemes elmenni. Ha arra gondolsz, hogy a műsortervben az van írva, hogy menjetek a picsába, tényleg az van, de ezt nem olvasom föl, mert megsértődnek a hallgatók. És most már ők most már fizetős műsortervet nem mondunk be. Először fizessen, utána menjen. Aki nem fizetett, menjen a picsába. Igen, ez a heti programajánlónk. Na, olvasói levelek következnek. Xenomorf írta a következőt. Hello, bombagyár! Egy ötletem lenne. Gondolom, ti is hallottatok a táborfalvai esetről, miszerint állítólag több mint 4000 izraeli katona jött oda családdal együtt. Azonban sokan nem tudják, hogy mit higgyenek, vajon mi igaz a dologból. Szerintem rajtam kívül másokat is érdekelne, ha esetleg táborfalván csinálnátok egy bombagyár tévét. Megkérdezhetnétek a helybélieket, hogy mit tudnak, mit láttak, hallottak a dologból, meg hasonlók. Na most például erre kéne némi lovetta, ugye, mert táborfalva nincsen túl messze, ötös úton megközelíthet, hogy úr alatt lenne az ember. De az, hogy benzinköltséget például. Jó, hát ezt csak is megoldottuk, nem ezek a nagy összegek. De nagyon jó példa, két dolog, nem ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, de ezt is elfogom. Tehát az, hogy lemenjünk táborfalva meg vissza, jó, menjünk vonattal vagy akármivel, de az, hogy lemenjünk, az belekerül egy 2-3 ezer forintba. Az, hogy ott hármadot még ott legyünk, kajáljunk, mit tudom én, mászkáljunk össze-vissza x pénz. Körülbelül olyan 15 ezer forintot minimum fölemészt ez a dolog. Hát emlékszem, akkor Sopron, hol voltam, a Jobbik Majár is, ahonnan Szeged. Kidobáltak Szeged, ott 20 ezer forint volt. Igen, 20 ezer forint volt, hogy lemegyünk, és lementünk fellépni mi. Igen. De hát már hívtak. Szóval az nagyon megmaradt bennem, aztán ugye, hogy jártunk, mindegy. De jót beszélgetünk a nyilasokkal hazafelé. Igen, szóval kiderült, igen, ott a Pax Hungarica mozgalom vezetőségével utaztunk haza, és fogtuk a fejünket, hogy de hülye a Jobbik. Igen, tehát így az volt. Jó rá voltunk, tehát ők se értenek egyet velünk, meg mi se teljesen velünk, de igazából tehát velük így meg lehet beszélni, tehát ők így az értelmesebb része. Ugye kultúrát emberek. Igen, tehát kultúrát emberen ugye le lehet ülni. Szerintem a Domonkos az fehér kesztyűt húz, akkor is, ha hajléktalan ki kell dobni a metróból, mert hogy metró biztonsági őr. Visszatérve a táborfalvára, hogy ott van ez a 4000 izraeli katona, na most azt szoktam mondani, hogy összeesküvés elméletek nincsenek, pedig vannak, ha csinálnak. 4000 izraeli katona itt lenne, az ilyesminek biztos, hogy van alapja. Tehát, hogy egy ilyen fölröppen, annak mindig van. Ezt már többször megtanultuk. Kicsit ilyen jeleváni rádiós a dolog, tehát ott vannak, de nem azért, ott vannak, de nem az. Most elmondom, hogy tavaly nyáron, valami 3 hónapon keresztül egy topszázos körözött bűnözővel mászkáltunk együtt, aki mondott nekünk nagyon durva korrupciós ügyeket. És valóban, amit elmondott, az valóban frankó volt, csak kiderült, hogy az űrge is tévedett. Tehát, amit ő felfedezni vélt, ilyen sokszázmilliós sikasztásokat, azok nincsenek, csak vannak, csak törvényesek, meg nem úgy működtek, meg mit tudom én. Megtudtuk, hogy kedves politikusaink sikasztanak. Ennek a videóanyagát eltettük egyébként, tehát egyszer még előszedjük. Csak mondom, hogy az is egy olyan volt, hogy 3 hónapig a nyomán voltunk egy kurva nagy sikkasztások, tehát ilyen kulcsárügy méretű dolog, és valóban eltűnt a pénz, és valóban volt ilyen meg olyan visszaélés, és valóban ez meg az meg amaz, de nem egészen úgy, és elég nehéz megcsinálni. Az is mennyi pénz volt, hú, nagyon, az volt az a legjobb munkánk szerintem. Az volt, igen. Nagyon sokáig csináltuk, bejártunk olyan hegyet, völgyet szó szerint, ennek igen. Is egyébként van egy nyoma, csak ezt senki nem tudja rajtunk kívül, hogy egy milyen videófelvétel, ami nyilvánosságra kerül. Egy kereskedelmi tévéműsorát föltűnik ez az ember. Teljesen véletlenül. Igen, egyszer, hogyha lesz valaha egy könyv, amiben már minden benne lesz, akkor abban lesznek ilyen érdekes dolgok, ilyen kis... Igen, szóval nagyon... Az összeesküvés van, mert mi is csináljuk, csak mi máshogy, meg másokból. Emlékszünk arra, amikor jött a nem tudom milyen repülőgép Ferihegyre, arra emlékszel, Tomcat, nem? Szoktak Ferihegyre repülőt jönni. Volt valami összeesküvés, az a baj, hogy már annyira nem követem ezeket. A CIA-nak a börtönrepülőire gondolsz? Nem tudom, azok volt anyagunk is. Egy fényképfelvétel volt róla, meg Lajstrom szám. Emlékszel? Ó, igen, a TV-ostrom idején valóban. Na, mondd, ez egy nagyon jó példa. Hát kaptunk egy ilyen fülest, ugye volt a 2006-os nagy káosz, hogy na most akkor mi történt Budapest utcáin, kik lőttek, és kik voltak azok a furcsa szláv nyelven beszélő rendőrök, egyiket horvát rendőrök voltak, és ez most már biztos, tehát ezt tudjuk. Konkrétan ez egy felderítési adat, amit nem közöltek a kedves néppel. Na szóval. A lényeg az, hogy a TV ostrom napján érkezett egy repülőgép Ferihegyre, egy Boeing utasszájt, hogy katonai charterként volt bejegyezve, és meg lehet nézni egyébként, vannak ilyen mindenféle spotter oldalak, ugye a spotterek, akik kiállnak a repülőtér kerítésére, ezek is távcsővel fényképezőgéppel, aztán nézzünk repülőt. Tehát a spotterek azok írják, hogy mikor mi jön, és ezt lehet tudni, ez egyáltalán nem titok, hogy most milyen repülő érkezik, a katonai charterek sem, mert ugye ez a katonai repüléseknek azért 99% az nem a lopakodó bombázó műveli, hanem itt tudom én viszik akármit a törülközőket Afganisztánba. Na, ilyen repülőgép érkezett, viszont az volt az érdekes, hogy a listán úgy szerepelt, hogy katonai charter, de célállomása Budapest. Nem értettük, hogy miért. És azt állította a srác, hogy ez a gép szlovák katonákat hozott. 150 szlovák katona érkezett, felszereléssel, hátizsákkal, és ő látta, mert ő Ferihegyen dolgozik. És valóban igaza volt, mert a gép valóban megjött, a gép valóban katonákat hozott. A hivatalos tájékoztatás szerint a repülőgép a ciprusi magyar ENSZ kontingenst hozta haza. Na igen ám, de ez egy 220 személyes repülőgép, Cipruson meg 40 katonánk van. És az a gép a következő héten is jött Budapestre, budapesti célállomásra. És hát ennek neki mentünk természetesen, hogy tessék, akkor nyomozzunk, mert lehet, hogy ezek szlovák katonák voltak, vagy szlovák rendőrök akár, akik lövöldöztek Budapest utcáin. És kiderült, hogy egyszerűen arról van szó, hogy hadsereg cipelik a gömböt, gurítják a kockát, ahogy szokták mondani. Elég rendszeresen van ilyen, hogy külszolgálatból hazahoznak egy rakás katonát, Magyarország is csinálja ezt, de nem Ferihegyre szállnak le, hogy tessék ott a metró, menjetek haza, hanem a magyar katonákat Afganisztánból elviszik Németországba, leszállnak Rammsteinba, és Rammsteinból vonattal jönnek haza. És egy ugyanilyen történt, hogy éppen ide jött ez a charterjárat, ami egyébként a szlovák kormány által üzemeltetett charterjárat bérelt gép, a szlovák katonákat is, meg a magyar katonákat is Budapesten tette le. Aztán üresen elment Pozsonyba, mert ennyi esze van a szlovák hadseregnek is. A szlovák katonák vonattal mentek haza Budapestről. Hogy az egy érdekes történt. Helyzet, hogy volt alapja itt is az összeesküvés elméletnek, sőt, itt ebben az esetben meglehetősen pontos volt az alapja, tényszerűség volt, csak utána a koncepció, vagy hát utána a következtetés volt az, ami hibás volt. Ilyen érdekes a helyzet. Fölmerül egy ilyen összeesküvés, erre mondjuk reagálnia kellene, mert ez egy normális és a működő rendszerben, én azt hiszem, ha nem is az állam, de azért mondjuk a Ferihegynek, vagy a katonaságnak kellene reagálni egy újságíró kérdésre, akkor ők azt kellene, hogy mondják, hogy hát ez nem az volt, hanem ez a logikátlan megoldás. Tehát nem a logikus, a logikátlan, akkor viszont azt nem hinnénk el. Igen. Ez pont egy olyan eset, amiben nem hisszük el az igazságot, mert túl logikátlan és ostobasság. És ez az, amikor arra gondolunk, hogy ez egy színvonalas szolgáltatást szeretnénk nyújtani. Hát, csináltunk volna ebből egy bombasztikus hírt, amit 2006-ban bezabált volna mindenki, és most arra elfelejtitek, hogy szlovák rendőrök érkeztek pont aznap éjjel, és úristen, és tessék itt a bizonyíték. Mai napig lehet, hogy mindenki arról beszélne, hogy hát kérem szépen, volt egy ilyen film, és igen, szlovákok voltak. Csak hát ez nem az igazság. Igen, el lehet dönteni, hogy ezek az újságírásnak a szépségei. Hogy szeretnénk. Tehát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy az ember az igazsággal szembe akar-e nézni, mert az fáj, és mi ezért vagyunk árulók egyesek szemében. Rossz. Első fázis a tagadás. Ez megtörtént hasonló, mint a gyász. Egyébként nagyon jó, hogy a bombasztikus szót helytelenül használtad. Eredeti jelentés egyébként terjengős. Hoppá! A pamuthoz van közel, de nem megyek bele, de te azt se tudod, hogy mi az emberiség és emberiesség közötti különbség, és ezek a retiküliről sem tudtál. De bocsánat, azt tudom, emberiesség elleni büntet, ez egy tökörugást érdemel minden újságírótól, hogyha leírja. Rosszul mondom? Nagyon rosszul tudod, ezt leírtam a telefonon. Emberiesség az, hogyha mit valaki fetreng a ház előtt a saját vérébe, csak azt neki egy papírzsepít. Az emberiesség az a 47-ben a párizsi békeszerződésben megjelent kifejezés, a magyar jog, a BTK különös része az a 80-as évek végén az emberiség elleni bűncselekményeket valóban felsorolja. Ilyen például az ember ölés, vagy a az emberölés például az emberiség elleni, vagy lehet, hogy most keverem a kettőt. Hülyeségeket beszélsz konkrétan. Tehát a BTK különös részében a visszaélés a vörös kereszttel, a hadizsákmány nem megfelelő, nem tudom mit csinálása, apartheid rendszer felállítása, ezek emberiesség elleni bűncselekmények. Emberiség elleni bűncselekmény az gyakorlatilag része ennek a halmaznak, tehát itt két nagy halmaz van. Saddam Hussein például elkövet akkor emberi esség elleni bűncselekményt, ha embert öl, vagy visszaél a vörös kereszttel. Emberiség elleni bűncselekmény pedig akkor követel, amikor mondjuk kiírtja a kurdokat, vagy megpróbálja. Na figyelj, következő levelünk az milyen bűncselekmény? Na egyrészt akkor leírtam a pontosan, most a sülyeségeket is beszéltem. Ja, bocsánat, 4000 izraeli katona, hogyha van is, akkor nem úgy van, de ennek majd utána megyünk egyszer. Hát, viszont figyeljük a következőt. Volt azért 200 izraeli katona, az egy más történet volt itt. Igen, egyszer ide jött egy filmvetítése Tel Avivból, 200 katona, azt is beolvastuk annak idején, ez kb. Egy fél évvel egy évet. Tehát emberiség vagy emberiesség elleni bűncselekményt ír le a következő levél. Levő létező írta, sziasztok! Csak azért írok nektek, mert hallottam valami csütörtök reggel, ami érdekes lehet. Az van, hogy csütörtök reggel ennyingen jártam munkaügyben. A cégnél, ahova mentem, feltűnt a dolgozóknak, hogy van nálam egy kés, mindig van nálam egy legálisan hordozható pici kés, mert nagyon sokszor veszem használt, na nem a kézilabda csapatok ellen. Ebből rövid tréfálkozás lett, hogy ugye ennyingre nem jön kés nélkül az ember, stb. Aztán ezek a jó emberek elmondták, hogy aznap megint kint voltak a rendőrök, mert egy 90 éves nénit addig folytogattak ismeretlen tettesek, amíg az oda adta a gyűrűjét nekik. Szóval csak annyi, hogy miért nem kap nagyobb nyilvánosságot ma Magyarországon, hogy olyan részek kezdenek kialakulni, ahol a cigányok egyszerűen átvették a hatalmat. Ugye van ez a sörreklám, ez szólhatna úgy is, hogy én tudom, hogy mire gondolsz, ha azt mondod cigánybűnözés, legyél te is Borsodit. De egyszer azt mondom, hogy olvasom egyébként az interneten, hogy nem véletlen, hogy amikor Magyarországon szeretlek téged, azt a Soproni-val reklámozzák, az kicsit hát nyugatabbra van, mint a Borsodi. Onnan gyorsan el lehet pucolni jó irányba, hogyha bár. Szóval, miért a Soproni-val reklámozták? A Sopron a hűséges város. Igen. Tehát aki szavazott hűséges. Borsodról pont nem ez jut eszünkbe mostanában. Mondjuk Sopron hűségesség és egyébként egy érdekes kérdés. Nem csak nagy hazaszeretet volt ott, hanem ugye ott a szőlőből éltek, és alapvetően kellemetlen helyzet állt volna elő, hogyha mi oldalunkon maradnak a szőlőtőkék, ők meg ugye másik oldalon, és volt egy ilyen vonulata, és erről egyébként egyszer talán írtam a régi dolgomon, majd előveszem. Sőt, beszélik, hogy a prónaiék azok nem csak fegyverrel védték az, hanem bizonyos választási csalásokat is megcsináltak. Hát volt egy kék cédulás. Amit nem tartok különösebben elítélendő. Ugye ez is egy nagyon régi mondás, az erkölcs ne akadályozza meg, téged a jó cselekedetek végrehajtásában. Milyen kedves. Egyébként az erkölcs az helyzet és személyfüggő, meg korszakfüggő. No, akkor most zenélünk egy erkölcsöset. Yeah. trail west brave reform. Jungles are layoffs, new all along. That the American war would finally come. America, land of the free. They are our leaders of democracy. Debauchery, luxury. Bacchanalia's our right to be. Elfelejtettem egy programajánlót mondani. Itt van a kezemben az Ifjú Humanisták szórólapja, akik március 21-én, 22-én Fáklyás béke és erőszakmentesség jelek megalkotására hívnak. Ezt tudjuk jól, már ezerszer elmondtuk, ez ugye, és egyébként a hátulján a szórólapnak, tehát tényleg deklaráltan halálruna van, tehát nem is ez a megfordított inverz színkép, amit kiszoktak rakni, hanem ezt meg is mutatom, hogy ez a halálrúna, konkrétan fekete háttérrel, még ilyen tüzek is ugranak ki belőle, ezt tették a tömegsírokra a második világháborúban, tehát ezt lehet nagyban megalkotni az ország különböző pontjain, illetve a világban, nagyon remek dolog. Egyébként a szórólapon az áll, hogy vagy megtanulunk együtt élni papírus betűtípussal, mint testvérek, vagy együtt veszünk el, mint bolondok, és mutat egy stilizált Martin Luther King Jr. Kép, akiről ugye annyit kell tudni már, mint Martin Luther Kingről, hogy őrült, fehér ellenes volt, és a szórakozását abban lelte, hogy fehér prostituáltakat kínzott. Ugye hát érdemes ilyen emlékiratot. Az a baj ezekkel a mozgalmakkal, hogy többnyire teljesen zavarosan rakják össze az ideológiájukat, és bőzősünk semmiről. Mennek elől, hogy béke, szabadság, csak nem értik, hogy önmagában ez a kívánság, ez az emberek természetes kívánsága, és gyakorlatilag minden ember ebben hisz, aki nem, az tényleg súlyosan antiszociális, és el kell zárni a társadalomtól, csak hogy az, ha te elzárod a társadalomtól, már megint erőszak. Ugye az állam ez a békeharcos az egy tartósan fönnálló uralmi rendszer, amelynek három ismérve van, a területi fennhatósága, a fennhatóság alatt álló államnépesség, illetve az erőszakhatalom, ami ugye neki szuverén joga, tehát úgy mint béke, mint anarchista elképzelés, az előző adásban is említettük, hogy nagyon jó pofa, csak nem működik, legalábbis feltételezhetően eddig még sehol sem működött megfelelő módon, mivel ugye a túlszocializálódott a társadalom, említettük az előző rész végén az erkölcsöt, amely kialakulása, mint kultúra része, feltételezhetően azért szükséges, mert ekkora a társadalomban az ember másképpen élni képtelen, csak a természetesnek vélhető, vagy valamilyen módon igényt kielégítő magatartás formáit, ösztöneit erkölcsökkel, illetve ilyen erkölcsi tabukkal tiltani kívánja egyébként meg át a kultúra. Ezt érdemes rákeresni, a Bombagyáron voltak erről írásaim, hogy mi a kultúra, illetve Noé erkölcsiségében Isten fölé emelkedhetette, nem kell sziszegni, el kell olvasni. Ő tehát gyakorlatilag így a kultúrával kapcsolatban azt leírtam, hogy hogy a genetikusan öröklődő adaptív magatartásformák összessége, és így lehet gondolkodni azon, hogy a kultúra hogyan örökölhet genetikusan, ezt is leírtam, hogy ezt szokták mondani, hogy genetikusan nem örökíthető tanult viselkedésforma. Ezzel kapcsolatban is vannak viták, de itt nem is egészen erről van szó. Na, menjünk a hírekkel. Már azért csak azért vitatkoznék, mert amikor elvadult gyerekek, tehát ahol nem volt szülő, illetve hát úgymond állatok nevelték föl, Oroszországban is volt erre példa, hogy nem tudott utána beilleszkedni a társadalomba. Tehát itt valahogy az öröklődés nem igazán működik. Bizonyos szinten, bizonyos valami dolgok tudnak öröklődni, állatoknál meg is lehet figyelni. Magas szintű emberi kultúrát még nem sikerült kimutatni, hogy öröklődni lehessen. Elemekről van szó. De itt ilyenekről van szó, hogy nem szólt a szoba közepére. Ez nem olyan magas rendű. De persze ez hát a cigányoknál nem öröklődik valahogy. Hát a fene tudja. Most nem mindegyiknél. Katolikus szertartással cigány szokás szerint zeneszó kíséretében vettek végső búcsút kedden a tatárszentgyörgyi brutális gyilkosság két áldozatától a helyi temetőben. A 27 éves apa és 5 éves kisfia búcsúztatásán mintegy 5000-en, köztük parlamenti politikusok vettek részt. Tucatnyi autóbusszal és több száz személyautóval érkeztek a gyászban osztozók, és egy szál fehér szegfűvel néma demonstrálóként utasították el a cigányok elleni erőszakot. A kormány nevében Szűcs Erik a szociális miniszter volt jelen. A most eltemetett áldozatok meggyilkolásának háttere ez idáig ismeretlen. Az Echo TV ad egyik adásában Pörzse Sándor hivatkozik egy tatárszentgyörgyi telefonálóra, aki szerint egyértelmű uzsorás leszámolás áll a dolog mögött, amiről minden helybeli tud. Iványi Gábor, metodista lelkész azt mondta, szégyenkezve állunk és kérjük a család, a cigányság bocsánatát, mert 500 éve nem fogadjuk be őket, és nem egy egyszerű szörnyű katasztrófa tanúi vagyunk, ugyanis nem tanultunk a bűneinkből, amit a cigányság ellen elkövettünk. Feltette a kérdést, érezzük-e a felelősségünket a gyűlöletbeszédben, aminek nincs vége? Van-e bocsánat szociális bűneinkre arra, hogy a kisemmizett, kitaszított embereket akarjuk felelőssé tenni saját bűneinkért? Hát az Iványi Gábor azt bekaphatja nyugodtan. Valami hasonlót akartam mondani, csak én az édesanyját céloztam volna. Nem, ő kapja be, hát nem az legyen, amiket nem bántsuk. Szóval neked ő, majd nekem az édesanyja, vagy hogy? Hát igen, nem tudom, persze. De viszont én azt... Lehet, hogy ráférne egyébként a hülyeségeket. Azt azért csodálkozok, hogy ezt ekkora felhajtást csapnak, mikor hát azért volt a cigányságnak egy pár egyéb áldozata is, amit a cigányok öltek meg, hát a szegély tanárról meg hasonló. De próbáljunk nem a triviális szinten leragadni. Igen, tehát nem emelgessük Horák Lórát, hogy oda miért nem jött ki parlamenti politikus. Hát de pedig, most, hogy mondjam, körbeöldözlek a véres kardot. Hát olyan csöndbe vagy, pedig biztos tudnám mit mondani erre. Folytassátok, aztán mindjárt mondom. Mert szóval belegondolok, hogy most ez kitűzik az ászlóra ezt a két ember. Hát... De nem ez a baj, hogy kitűzik, hát megint pofára esés, megint ki fog derülni, hogy ezt nem, úgynevezett rasszisták csinálták. Mindig rasszisták alapvetően lófaszt sem csinálnak. Van néhány fehérfűző skinhead gyerek, megisszák a boroskólát, lemennek a Blaha aluljárójába, és megrugdosnak egy cigány csöves. Azért ez, mert erre képesek, erre valók, azt teszik, ami a lényegük. Nem hatnak, nem képesek alkotni, nem képesek eljutni arra a szintre, amikor valódi probléma megoldásig eljutnak, a tehetetlen dühöket abban fejezik ki, hogy úgy viselkednek, mint akiket utálnak, és mindenki teljesen boldog. Nem fog Molotov koktélos támadás sorozatot tervezni. Erre már volt példa, itt a rádióban is beszélt valaki eltorzított hanggal, és mi történt? Semmi. Ezt nem ő csinálja, meg nem a kis barátai csinálja. Na várjál, őket elkapták azért. Hát őket utána egy kicsit elkapták. Jaj, bocsánat, kis kitérő. Néhány adással ezelőtt készítettünk interjút Szabó Attillával, azzal a gárdistával, akit a cigányok a saját lakásába vertek össze. Talán emlékeztek rá, kórházba volt, betört a feje mi egymás, és hát készen a családját. Igen, vittünk neki gyümölcsöt, meg mikrofont az orra alá, hát ha még nem kapott eleget. Ma beszéltem vele, szerencsére meggyógyult, mondjuk ez várható volt, mert azért szerencsére súlyos baja nem volt, viszont a cigányokat mind elkapták. Úgyhogy jelenleg érik nekik a 15 év fejenként, mert valamennyien visszaesők és erőszakosak. Erről nem volt. Én az agyonlövésüket szorgalmaznám egyébként. Ez jó hír. Mert én azt hiszem, hogy amikor már valaki harmadszor jön ki a börtönből, és még mindig ott áll, hogy rátörünk egy családra, és mindenkit összeverünk egy kis pénzért, az szerintem társadalom is élet. Súlyos társadalom ellenes bűncselekmények esetén nem három csapást kell alkalmazni, hanem egyet, de az pontosan ugye a koponya megfelelő pontjára. Na most tehát akkor azt ígértem, hogy ha elmondjátok, akkor megszólalok. Az előbb elhangzott, hogy remek mondata. tehetetlenség kapcsán. De én azt gondolom, hogy ami Tapercen Györgynél történt, meg ez a remek 5000-es demonstráciába torkoló temetés, ez semmi másról nem szól, mint a tehetetlenségről. Tökéletesen tehetetlen pártunk, államunk és kormányunk, tökéletesen tehetetlen az összes parlamenti párt. Mindenki tökéletesen felfogta azt, hogy a tehetetlenségünk ellen egyetlen egy megoldás van, egyetlen egy kiút, ha mindannyian oda megyünk, és mindannyian elkezdjük eljátszani ezt, hogy ezt mennyire sajnáljuk. Na jó, az én faszomban nevelik a csalánt, bocs, ezt tudom erre mondani, ennek az Iványinak, a többi balfitnek. De mi nagyon szívesen vagyunk. Kollektív bűnösséget próbálják itt erőltetni, ami úgy tudom, nem egy szép dolog, azon kívül jól tudom. Ráadásul alaptalanul, mert alaptalanul. Ha azt mondjuk, hogy a németek felelősek a holokausztért, annak egy holokauszt nem volt, azért ennek valami, mondjuk az oroszok a gulágok érezve az erővel. Igen, és annak még van valami alapjúr, ez megtörtént. Marx a gulágért, de szeretném befejezni a mondatomat, ha esetleg lehet. Tehát az, amit az Iványi mondott, ez az 500 év és a bűnök és egyebek, tehát üzenném az Iványi Gábornak, hogy a maga nevében beszélhet. Ugyanezt üzenem egyébként a másik oldalnak, amikor azt mondják, hogy a cigányság felelős azért, mert van cigány bűnözés, meg a cigányság felelős azért, mert van köztük néhány hülye. Hát ezt most üzented akkor cigányoknak is többek között, de... Mondani, nem, hogy... én azt mondtam, bocs, tehát a komplett cigányság nem felelős azért, hogy vannak néhányan, akik olyanok, mint ahogy egyébként kicsit másképp fogalmaztam a kollektív bűnösség gondolatáról, mint hogy ez előbb elhangzott. A kollektív bűnösséget egyébként jelen pillanatban a úgynevezett jobb oldalon néhány nagyon-nagyon begőzött állaton kívül nem igazán szorgalmazza senki. Tehát nem látod azt, hogy kiállna a Magyar Gárda, vagy a Jobbik, vagy akármi, és azt mondjuk, hogy a cigányok ilyenek. Dűnőben azt mondjuk, a cigány kultúra az ilyen. Dűbörös méregből ez elhangozhat. Én nem is fogom soha letagadni, hogy az én számban is hangoztak el olyan dolgok, amiket másképp kell érteni, nem szó szerint. Tehát amikor én azt mondom, hogy a cigányokból bőven elegem van, ugyanis ők, ha tetszik, hanem vendégek. Nem viselkednek a házamban, tehát nem, hogy kiverem őket, de addig ütöm, amíg nem kerülnek valami olyan helyre, ahonnan biztosan nem fognak visszajönni, akkor én nem, például nem Rostás Árpádra gondolok, akivel itt a rádióban szoktunk beszélgetni, hiszen neki nagyon hasonló véleménye van. Azt, hogy szóval akkor lehet lovagolni, de nem fogom oda tenni, hogy nem mindegyik cigány. Mert aki ezt nem tudja, az rossz indulat. Szoktam ezt mondani, hogy... Igen, csak akkor, amikor alapvetően egy ilyen közhangulat van ebben az országban, amikor is Gáza kapcsán kijelentett, hogy amit az izraeli hadsereg csinált, ha ezt nem teszed elég nyilvánvalóan, akkor kapásból megkapod azt, hogy te mocskos antiszemita, ha ezt a romákkal kapcsolatban teszed, akkor is azonnal megkapod, hogy rasszista vagy. Tehát egy olyan közhangulatban, amikor az egész ország pro és kontra ugrik ezekre a dolgokra, akkor én azt gondolom, lehet, hogy rosszul, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudnunk kell azt, hogy mit beszélünk. Nagyon-nagyon kellett volna tudni az Iványi Gábornak, hogy mit beszél, mert engem ez a dolog személy szerint is felháborít. De leginkább az háborít föl, hogy a politika már megint nem hagy gyászolni. Kötelessége lenne nem hagyni gyászolni, de nem ebből az irányból. Tehát itt nem azt kéne mondogatni, tehát ne legyünk eltévedve. A rendőrség is, meg a titkosszolgálat is megmondta, maga a Szilvási mondta, pedig azért ezt tudjuk, hogy azért nem igazán velünk van, hogy semmi nyoma nincs annak, hogy ezeket a lövöldözéseket, robbantásokat bármiféle szélsőséges csoport hajtaná végre, és nem is logikus. Majd múlt héten a Petőfi Attila kijelentette, hogy egy rasszista csapat csinálja, X emberből állnak, profik és elmebetegek. Majd a végig kijelentette a Tatárszent György kapcsán a magyar nemzet szerint, hogy ismerni kellett az áldozatot, az elkövetőnek ismerni kellett az áldozatot, majd ugyanez a vég a Blikben kijelentette, hogy garantáltan nem ismerte az áldozatot az elkövető. Ilyet hát már láttunk. Ki, mit és hogy mond, ezt inkább hagyjuk. Én mégis inkább arra térnék vissza egy fél percre, hogy hagyjunk gyászolni egy, kettő. Nem hiszem, hogy politikai megnyilvánulásokra kell, mert ez egy olyan jelenség, amik itt történnek, hogy ezeket politikai szinten kell kezelni, de nem úgy, hogy most akkor végre sütögethetjük a pecsenyénket, végre csinálhatunk bűnöst a magyarokból, és így learadhatjuk utána a babérokat, lásd ugye cionista média, hogy végre még egy népet le tudunk úgy nyomni, mint a németeket, mert erre megy ki a játék, ezt azért lássuk be. Hát ránk haragszanak, mint az utolsó csatlósra mai napig, ugye hetedíziglen, és ennek valószínűleg nem is lesz vége, ami ugyanúgy, hát gyakorlatilag ugyanúgy zuhan a népesség Magyarországon, és ugyanúgy már a magyarok szégyellik magukat azért, mert magyarok. Ugye ismerjük azt a jelenséget, amikor a ostoba picsa, csak hogy egy példát mondjak, így megnézeget 8-10 ilyen megfelelően célzott filmecskét arról, hogy kollektív bűnösség, meg ti vagytok a felelősek ezért, és akkor közli a barátjával, hogy nem, soha nem lehet gyereke, mert mi lesz, ha egy újabb Hitler lesz belőle, és pontosan erre megy ki. Ezen te így téped a hajadat, most Bogárt éppen leépítette a fejszőrzetét, de ez így működik. Ez az agymosás. Ez a propaganda. Az emberi hülyeség, tehát ez a... Volt valamikor régen egy funkzenekar, és ők mondták azt, hogy jól működik hazánkban a propaganda gépezet nyak, mocskában, és ránk hazudik szépeket. Szóval biztos, hogy ennek be kell dőlni? Te nem, lehet, hogy nem dőlsz be, mert egy intelligens ember vagy, de nem mindenki arra született, hogy így be tud ülni egy rádióba és mond értelmeseket, mert a legtöbb ember ki se tud nyögni két szót. De ez azt jelenti, hogy innentől ez egy szar. Ez azt jelenti, hogy ő azért van, hogy a krumplit kapálja. Minden ember értékes, aki tisztában van a képességeivel és céljaival. Így van. Én azt hiszem, hogy tehát most ez nagyon pátoszosan hangzik, mindannyian egy szikrák vagyunk, és ezen szikrának az a kell, hogy legyen a célja, hogy az egész világot megváltsa. Azért ez, mert ez egy elérhetetlen cél, innentől folyamatos elégedetlenség lesz, erre vagyunk károsztatva, stb. Ez ad plusz. Azért vitatkoznék ki ezzel ne fogalmazással, de nem baj. Nem tartozik ide. Meg ne fullad, mondjad. A most mutat meg szünetet, mert hogy el kell rohannom oda. Egy roppant prózai megnyilvánulás, kérlek tedd le a mikrofont, és elmegyek viselni. Amíg Bogát elintézi, amit a szünetben valamiért nem jutott eszébe. Ne gyújtsál villanyt. Ne gyújtsál villanyt, mert zúgni fog a ventilátor, és ez behallatszik. Profi műsort kaptok a pénzetek, hogy kedves SMS-ben fizető hallgatok. Sok minden reakcióra számítottam. És Boris beszólt, Boris, te is megnyilvánulni. Hello mindenkinek. Van menőd? Nagyon. Alakul neki a nő, azért még lehet küldeni neki még. Nagyon sokféle reakcióra számítottam Bogártól, arra nem, hogy azért szakít félbe. Hogy és azért vörös a feje. Elmenjen. Akkor végül is egyetért velünk, csak most lehet, hogy a állapota miatt nyilatkozott így, és lehet, hogy utána visszajön, és elhatárolódik magától, és azt mondja, hogy ezt a cigányügyben ő ezt most kugyozik az egészre. Egyébként nem tudom, figyeltétek-e, Mohácsi Vész Viktória megnyilvánult, hogy ő szerinte a Marian Kozmát azért ölték meg, mert cigányozott. De igen, szóval ez már szépen... Na most ez már hullagyalázás szinten. Én úgy gondolom, hogy... Valószínűleg hullagyalázás elnézést. Én a Mohácsi Viktóriának megmondom neki ünnepélyesen, én most mindent megbocsátok, és nem akarom őt megölni. Megbocsátom azért, mert ellenünk uszít. Megbocsátok neki azért, mert hazudozik. Megbocsátom azért, mert gyűlöletet kelt. Megbocsátok azért, mert azt a rengeteg pénzt fölveszi, ami nem illeti meg. Ezt még egyet nem vagyok hajlandó megbocsátani, és ezt csak neki nem bocsátom meg, hogy cigány. És ezért fogom megölni egy szép napon. Neki, egyedül neki nem nézem el a bőrszínét. Igen, tehát... Na, és most legyen elégedett. Ez a kijelentése, ez nagyon-nagyon kemény volt. Tehát, szóval Kozmával kapcsolatban... Megéreztetném vele az igazi rasszizmus. Minden, Kozmá kapcsolatban minden fölmerülhet. Tehát, hogy mondták, hogy részeg volt, meg bull, meg köt, de az, hogy cigányozott volna ez a román srác, akiről tényleg, tehát most nem akarok szuperlatívuszokat mondani, mert álszent, mert nem ismertem, de csak jókat tudtak róla mondani, meg egyébként is mond, nem a személye a lényeg, hanem az az egész, ami történt, és mert cigányozott, ilyet mond a Mohácsi Viktória, miért akkor meg lehet ölni, és erről már beszéltünk, ez a 62. adás, és emlékszem, hogy erről volt szó, ugyanez volt a, nem emlékszem már melyik ügyben. Lloydi ügyében volt. Lloydi ügyében volt. Akkor 15 cigány megtámadta a nyugati aluljáróban. Azért cigányozott, és ez innentől diszkvalifikálja a társadalom ellenességet, az antiszocialitást, az állati viselkedést, innentől, a gyilkosságot, innentől, ez csak egy válaszreakció, hát akkor tessék mondani, hogyha ezek után akár az Iványi, akár a Mohácsi rosszul jár, akkor az... Azért ne felejtsük el, Julius Streichert miért akasztották föl? Ő volt a Stürmer című lapnak a főszerkesztője, és az volt az ő bűne, amiért halállal kellett rakolni a Nürnbergbe, hogy csúnya dolgokat írt a zsidókról. Ő semmi más nem tett, ő nem üzemeltetett haláltábort, ő nem ment ki a frontra, ő nem gyilkolt senkit, nem bombázott le városokat, ő leírta a lapjába, hogy de kurvára utálom a rohadt zsidókat. Tudni kell, hogy ezért tudják, hogy a propagandának mekkora ereje van. Így van, és ezzel szemben olyanok, akik konkrétan végrehajtottak háborús bűnöket, lásd például egész falvak lemészárlás, azok kaptak ilyen 15 éveket, sőt, van olyan, aki állítólag a treblinkai haláltábor Csakpak megtervezte és működtette, 5 éven keresztül, tehát elvileg 300 ezer ember haláláért felelős, és 5 évet kapott. Vannak ilyen érdekes dolgok. Furcsaságok. Meg kell gátolni, hogy azoknak a problémáknak, amelyek a feltörekvő országokban, mint például Magyarországon vagy Ukrajnában jelentkeznek, legyen olyan nagy tovagyűrűző hatása, amely eléri a mi partjainkat, mondta Barack Obama kedden egy sajtótájékoztatón, mint hozzátette, ennek érdekében összehangolt nemzetközi segítséget kell nyújtani számukra. Ajjaj, hát te félek. De várjál, a legjobb volt Hír TV, ezt úgy mutatja be, hogy Barack Obama Magyarországgal fenyeg, vagy példálózik, negatív példa, meg hogy jaj. Az ATV ezt úgy mondja be, hogy Barack Obama azt mondta, segítsünk Magyarországnak. Mindketten egy kicsit a maguk oldalára finomították a dolgot. Na jó, de meg lehet nézni azt, hogy egyik kicsit melyik sarkítás is merre. Az ATV ugye mi tudjuk, hogy melyik oldalon áll, tehát nem a jobb oldalon. Ők most már abban reménykednek, hogy kihúzzák őket a szarból, mert rájöttek arra, hogy ők maguk nem képesek erre, tehát egy tökéletlen banda. Szóval független erre hát persze, képes. Igen, de most a másik oldal meg azzal jön, hogy mindenkit negatív példaként emlegetne. Hát, ha megnézzük azt, hogy ez az ország igazából nem pozitív példa. Tehát, amit itt csinálnak, az a legfeljebb. Rajta vagyunk a térképen, hát mikor beszélt amerikai elnök utoljára Magyarországról 56-ban egyébként, akkor is szar volt. Hát, hasonló eset, de amikor a Marsos egéből önök ide nem kértünk. Nem, de például, amikor hadat üzentek nekünk, azt nem jelentette be az amerikai elnök, tehát még ennyire se voltunk bejátatva. Most egy kicsit nagyobb gáz vagyunk, mint amikor hadat üzentek. Hát bennünket, mondjuk az, mi ugye hadat üzentünk annak idején az Egyesült Államoknak, innentől kezdve neki nem kellett válaszolnia most. Egyébként elhangzott párbeszéd volt, amikor a hadüzenetet átadta a magyar nagykövet, és indult haza, a kikötőben megállították őt újságírók, hogy hát hallottuk, hogy az önök országa hadat üzent, hát, de hol van ez az ország? És mondja, hogy hát Magyarország az itt meg itt van, és milyen államforma? Hát királyság. És ki a király? Hát nincs király, kormányzó van. Hát, és ki a kormányzó? A Horthy Miklós tengernagy. Akkor önök ugye tengeri hatalom. Nem, nincs tengerünk. Hát akkor ezt nem értjük. És miért üzennek hadat az Egyesült Államoknak? Hát mert hadat üzenünk. De miért? Területi követeléseik vannak velük szemben? Nem, nincsenek. Akkor valakivel szemben vannak területi követeléseik? Igen, van például Romániával, vagy Szlovákiával, igen, velük Ausztriával szemben is vannak követeléseink. Akkor miért nem nekik üzel hadat? Mert ők a szövetségeseink. Így van. És ez elhangzott valóban. Na, tehát a Barack Obamát üdvözöljük, és nagyon várjuk a pénzt. Csak mondom, mi ennek én attól félek, hát, hogy ennek lesz hozadéka is, tehát adnak valamit, de mit visznek magukkal? Persze, azért nem úgy szoktak ők segíteni. Lehet még valamit? Igen, hogy így odaadják így a pénzt, egy kis helyre dobozol, hogy tessék, tehát végül is egy kicsivel azért tartozunk. De tehát akkor a legjobb egyébként, ami most jön, hogy akkor gyorsan vezessük be az Eurót című történet. Na jó, benne. Ez szó szerint a szarnak egy pofon. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a mai napig az alai olajmezőknek a termelését ezt elviszik az országból háborús jóvátételként? Nem, lehet, hogy az amerikai tulajdon. Hát igen, úgy megkapták, de még mindig háborús jóvátételként a magyar olaj az úgy, ahogy van, megy ki. És azért van az, hogy kanadai meg amerikai cégek ott fúrnak, ahol akarnak az országban, mert lényeg a nyers olaj kincsünk, az oda lett adva nekik. És ez a mai napig nem kérdezi meg senki, hogy te most nem lehet, hogy már elég nekik ez? Már elég nagy rendet lehetne tenni, ezért nem lenne jó egy új hang a politikában, amik már ezerszer elmondtunk, összes kifizetést befagyasztani, ezt egyébként megtette. Nem tudom, hogy már kicsoda, mert most elfelejtettem, gyorsan akartam mondani, B-betűs ország, és nem Bolívia, igen. Megtették ki, befagyasztották az összes kifizetést, és azt mondták, hogy egyrészt most nincs, másrészt megnézzük, hogy jogos-e. És nem akarok számokat mondani, irdatlan számokat le tudtak faragni, mert kiderült, hogy jogtalan volt a követés. Attól, hogy két ország egymással szemben csinál, még attól nem lesz az tisztességes megoldás. Nem, én nem azt mondom, hogy ne fizessük ki, ami nem jár, de nem jár minden, nem úgy jár, nem annyi jár, nem annak jár, mindent át lehet nézni. És hát erre lehetne igény, csak ehhez viszont tényleg szakértőkre lenne szükség, az ugye most nincs. Elég, másrészt pedig igény kellene, hogy legyen rá, hogy ne oda nyaljunk mindenkinek, mert hogy mondta, Magyarország mindig a fasz rossz oldalán áll, és nem győz megfelelő irányba nyalni. Kicsit a sarkunkra kéne állni, és nem beletörődni a törpelédbe, hogy mi kicsik vagyunk. Azért ez nem így működik nemzetközi szinten. Még azt, még a hír kapcsán, azt elmondanám, hogy az Obama bácsi ugye most így fél attól, hogy innen begyűrűzik oda valami. Na most, ha tudtam, azt a nagy szart, amivel most mi is ülünk, azt ott kavarták hát, igazából. Oda győzött, mi ilyen, most mi a akkor... sajátunkat hozzátettük. Az a dolog, ez a miénk, tehát a miénk kicsit sárga, mert se vagyunk a miénk, az a szar, de azt tudom erre mondani, hogy mivel a nagy dominó effektus azért onnan az így elindult. Mi hogy segítsük meg azt a hülye Egyesült Államokat, hogy ne gyűrűzzön be onnan ide valami? Hát adjunk nekik gyakorlati tanácsokat, hogy kik. Mert azért az Obama bácsi azért most így eléggé hazabeszélt, és azért, ha már itt szar van, az annabban ők is részesek voltak. Ez van. Hármas számú hírünket azért én olvasom föl, mert kimaradt a nyomtatott műsortervből, de attól még nagyon érdekes. Arabesk címmel rendezett művészeti fesztivált a Washingtoni Kennedy Központ. Itt mutatta be az egyik palesztin színtársulat Történetek a megszállás alatt című darabját, amely a közelmúltban lezajlott borzalmakat mutatja be. A darab már számos nemzetközi fesztiválon bemutatásra került, nagy sikert aratott, valamint sok elismerést és díjat is kapott. Több amerikai zsidó szervezet azonban tiltakozott ellene, mert a valós történést és ártatlan palesztinok százainak lemészárlását bemutató darab szerintük politikai felhangú. Sőt, azt hangoztatták, hogy az egyensúly kedvéért be kellene mutatni az izraeli álláspontot is. Egy washingtoni zsidó kulturális központ vezetője, Ari Roth, megpróbálta meggyőzni a Kennedy központ vezetőjét, hogy engedélyezze egy arab és izraeli művészek közötti vitafórum megnyitását, ám kérését elutasították. Az Arabesk programsorozat szervezője szerint a fesztivál, melyen 22 ország 800 művésze vesz részt, nem kifejezetten a Közel-Keletről, hanem az arabokról szól. Roth azt is elfelejtette, hogy a központ korábban már tartott izraeli fesztivált is, ahol nem igazán mutatták be a palesztinok álláspontját. A fesztivál szervezője hozzátette, hogy amikor a szervezés során felvetették egy esetleges arab-izraeli szekció létrehozását, a legtöbb művész bejelentette, hogy inkább nem vesz részt a rendezvényen. Na most igen, a zsidótok megint muszáj volt sipákolni egyet. Az ő álláspontjuk azért valahol érthető, hiszen magukat védik, bár a magyar érdekérvényesítés menne ilyen szinten. Tehát ők úgy vannak vele, hogy most lehet, hogy egy kicsinyes szarnak gondol mindenki, de hogyha bejön, akkor bejön. Hát megpróbálják, igen. És azért az elég jó bejött nekik. Hát igen, eddig, de most már ez a pofátlanság teteje. Mm. Hát kicsit hallgatassuk meg a másik fél is, mert eddig csak róluk volt szó. Hát ez így van, igen. Mindjárt az izraeli válaszcsapás jogosságáról volt szó. Hát szerinted miről szólhatnak ezek a darabok? Hát te ott voltál közel. Nem tudom, tehát erről a darabról konkrétan nem hallottam. Van, egyébként volt nagyon sok ilyen kezdeményezés, nemzetközi kezdeményezés, pszichodráma gyerekeknek, meséljenek, de én igazából inkább a hírt kommentálnám. Feltehetően, hogyha Izraelben egy arab közösség ezt bemutatná, akkor lényegesen nagyobb létszámban lennének Izraelben olyan zsidók, akik ezt a kezdeményezést támogatnák. Én úgy vettem észre, hogy meglepő módon az izraeli közvélemény egyre kevésbé áll a saját háborús bűnöseik pártján. Tehát ott, ahol potyog rájuk a bomba, ott azért egy kicsit jobban, de azok se azért, mert egyetértenek az, hogy... Az Amerikai Egyesült Államok bármely sarkából, vagy bárhonnan a világban nagyon könnyű ugatni Izrael felé, hogy azok a mocskos palesztinok, ők mindenért a felelősnek. Az már egy másik kérdés, hogy a világ bármely más pontján kevésbé olvasnak például Gideon Lévit, vagy Haszt, vagy Ramina Haszt, vagy még jó néhány olyan izraeli értelmiségit, aki mondjuk 15-20 évvel ezelőtt már kimerte mondani, de hát az intifádák óta kimerte mondani, hogy hát elnézést kérünk, szóval milyen alapon beszélünk mi holokausztról, amikor az ellenőrző pontoknál a katonák körülbelül úgy viselkednek a palesztinokkal, mint ahogy viselkedtek azok a bizonyos nácik a zsidókkal. Ez egyébként Izraelben az egyik legolvasott napilap hasábjain, a Haaretz hasábjain kényelmesen megjelenik. És valójában Izraelben az a közhangulat, hogy mindenkinek kezd elege lenni mindenből. Azt, hogy most ha Netanyahu nyerte meg a választásokat, az egyszerű, leginkább arról szól, hogy a baloldal sem csinál semmit, tehát Izrael pont ugyanúgy működik, én azt gondolom a választások szintjén, mint amilyen szinten működik Magyarország, hogy nem valakire szavaznak, hanem valami ellen szavaznak. Tehát én azért kicsit árnyaltabb lennék. Tehát azt gondolom, hogy a zsidóságnak az a része nyilatkozik meg, akinek a világon semmi vesztenivalója nincs egy izraeli-palesztin konfliktusnál. Tehát ha azok egyszer megnyilatkozhatnának, akinek valójában van vesztenivalójuk, ők feltétlenül kicsit másképp nyilatkoznának, mint akik megtámadták ezeket az előadásokat. Erre mondanék valamit. Úgy tűnik, hogy azért fontos az amerikai zsidóknak így beleugatni ebbe a dologba, mert és Izraelben azért is vannak ezek a furcsa helyzetek, hogy az izraeli vezető zsidók, akik ugye elrendelik, hogy lőjék Gázát meg hasonló, meg azt a ellenőrző pontoknak a dolgait, mert hiszen aki nem ért egyet vele, ugye az fölhány turgatja, de aki megcsinálja oda vezényi a katonákat. Ez az izraelinek, ez az erőszakos zsidói meg akarnak felelni az Egyesült Államoknak. És vice versa, tehát az ottani zsidók ez is ugatnak bele, hogy egyfajta függőségi viszony és egyfajta csatós állapotot hozzanak össze, meg egymást így támogassák, mert ebből kurva egy pénz van és hatalom. Tegyük egy kicsit helyre a politikai korrektség kedvéért, tehát nyugodtan beszéltünk zsidó maffiáról. Ugyanúgy egy olasz maffiáról is beszélünk, nyilván nem minden olasz érintett benne. Van egy zsidó maffia, ami főleg politikai vonalon nyomul, nevezhetjük őket cionistának, vagy amikor ugye Berecki Márta neves humanista, azóta már nem annyira humanista, itt a műsorban fogalmazta, hogy tegyük mindig hozzá, hogy a szélsőségesek, vagy a fundamentalisták. Tehát ugye, ahogy azt mondja, hogy arab fundamentalisták, zsidó fundamentalisták. Ennyi. És igaza van. És megint itt tartunk, és megint mondtunk egy trivialitást. Egyébként tényleg gusztustalan, ami ott történt. Most viszont lassan közeledünk a második zeneszünetünkhöz, amikor el lehet menni pisilni, illetve cigizni. Kérek mindenkit, hogy tegye meg, és addig hallgassunk valami szépet. több mint 45 ezer CD, 170 számítógép és nem kevés fegyver. Ez a szélső jobboldali fiatalok ellen szerdán a német rendőrség által végrehajtott országos razzia mérlege. A hatóságok szerint a razzia mindenek előtt a szélső jobboldali zene ellen irányult. A stuttgarti főügyész Siegfried Mahler úgy fogalmazott, a zene jelenti azt a kaput, amelyen keresztül a fiatalokat csábítani próbálják. Szerte az országban több mint 200 a gyanú szerint neonáci körök által használt lakást, illetve üzlethelyiséget kutattak át. A razzia nyomán több mint 45 ezer CD-t, legkevesebb 170 számítógépet és 70 fegyvert foglaltak le. Őrizetbe ugyan nem vettek senkit, de több mint 200, 21 és 45 év közötti személy ellen minden valószínűség szerint vizsgálat indul, közölte a hivatal képviselője. A zenét szolgáló CD-k, illetve egyéb hangkordozók gyártásával, illetve forgalmazásával szélső jobboldali személyek, illetve csoportok évente több millió euróra tesznek szert. Most akkor elemezzük ezt a másik szempontból, mert ezt a hírt természetesen az imént emlegetett zsidó maffia egyik lapjából szedtem. Gyönyörű a fogalmazás, csak hogyha olvasok közötte, 45 ezer CD, 170 számítógép és nem kevés fegyver. Na most mi az, hogy nem kevés fegyver? Tehát az ember arra gondol, hogy itt szekrény számra a kalasnyikovokat pakolták össze a rendőrök, majd pedig kiderül, hogy nem vettek őrizetbe senki. Magyarul nem történt semmi. Magyarul ezek a fegyverek, ezek ilyesmik lehettek, hogy volt neki egy viperája, vagy egy sokkolója. Na, én is szoktam már meg sokkolóval Németországban, mert azt a faszfej rendőr dönti el a helyszínen, hogy fegyver vagy nem. Nekem ugye a magyar rendszám örömére úgy döntöttek, hogy fegyver. Tehát itt valószínűleg lefoglaltak ilyen minden szírszart, amit bármelyik sarki boltban egyébként még Magyarországon is megkaphatsz, de ez jó hangzik a médiában, hogy fegyvert találtak a szélsőségeseknél. 45 ezer CD, hát számoljuk ki, hogy több mint 200 ember ellen indul vizsgálat. Hát ezeknél azért lehetett elég sok CD, mindegy. De és a harmadik, amit észre kell venni, hogy Stuttgartban történt az az eset, ahol az utóbbi időben egyre gyakrabban halljuk ezeket a híreket, hogy a rendőrség igen keményen föllép a szélsőségesek ellen. Na most a szélsőségesek ellen csináltak egy akkora razziát, ami a német rendőrség történetében az utóbbi években egyedülálló. Utoljára a 80-as években voltak ilyen nagy razziák, amikor a C-64 korszakban a krekkereket kergették. Azokról mesélhetnék sokat. Vicces minden esetre, hogy a zenét magát akarják elvenni. Most ez egy kicsit ilyen kádári gyakorlat, én úgy gondolom, tehát egy idősebbek még emlékezhetnek, hogy mivel járt az, ha az ember olyanokat hallgatott, mondjuk egy VHK-t, vagy ilyesmit. Hát bizony belecsapkodta a rendőr a fejét a falba koncert után, mert kesigomúval történt konkrétan egy ilyen, aztán ő is rendőr. Kapám a razzia énekese volt, tehát ő is mesélt ilyen dolgokról. Hát ez a tipikus hozzáállás, az elhallgattatás minden téren. Nálunk is erről beszéltünk, hogy az, hogy jó értelembe vett divattá válhasson a hazaszeretet, az nagyon elvitathatatlan érdemei vannak a hazai úgynevezett nemzeti rockot játszó zenekaroknak. Volt is ugye Szíva Balázs a vendégünk, ő is erről beszélt. De én egyszer írtam a hazai szélsőségesek alakulásáról 2000-től kezdve, nálunk is egyébként ez a trend, csak CD kiadással tudják a propagandát terjeszteni, más ötletek nincsenek, se pénzük nincsen rá, ugye megszűntek 2000 elején a külföldi szponzorációk, gyakorlatilag a hazai szélsőjobboldal is itt megrekedt a CD terjesztés szintjén, nekik mondjuk még nem tudom, hogy vannak-e nálunk jó nemzeti szocialista zenekarok. Nem nagyon tudok róla. Hát tudnánk róla lenni. Én se tudok róluk, tehát nálunk mondjuk itt zeneírek sincsen a valódi szélső oldalén magasan, de ugye ezt ne felejtsük, hogy a szélső baloldal milyen jól fejlődik Magyarországon. Ugye hát innen irányítottam ráadó a Görögország anarchista lázadásokat Budapestről, illetve hívtak meg baloldali terrorszervezetek vezetőit előadást tartani, ugye az MBH-ek, ők közéjük is beépül, és róluk is jelentések történnek, melyek egy része nyilvános. Hát ők valahogy így haladnak. Úgy tűnik, hogy már Németországban is ennyire gyenge ez a mozgalom, hogy már csak a zenét lehet eltiporni, és akkor azt is eltiporják, mert ennyi maradt. De emlékezünk, hogy a stuttgarti rendőrkapitány volt az, akit állítólag a szélsőségesek megkéseltek, aztán kiderült, hogy a kedves felesége bökte hasba egy saláta szeletelővel, és hát arról már annyira nem. Igen, ott jó lehet élni, ott lenne jó az a rádió. Igen, de itt is fantomokat kergetnek, ugyanúgy, mint Magyarországon, ugye most kezd belőni ugye a fejelágya a hatóságoknak, és jönnek rá, hogy de bazdmeg, amit mi szélsőségesként szét akarunk verni, meg megfigyelünk, ez kurvára nem egy ilyen forradalmi mozgalom, hanem így összeálltak emberek, és alapvetően elég demokratikusok, csak nagy a hangjuk. Jó, hát a tévéostromnál még nagyobb volt a hangunk, de ha belegondolunk, még egy tévéostrom sem, mert ugye 2006 őszi események egyike sem volt olyan súlyos, amire egy normálisan működő országban egy olyan rendőrterrorra válasz, amit mi kaptunk. És hát Németország sem egy túlságosan normális ország, de hát ezt is tudjuk. Az is egy olyan furcsa kettősség, szóval szerencsére a németeket az ág is húzza. Megkapták a büntetést igazából. Hát ez a kollektív bűnösségként most szívnak. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy Németországban egy jó ideje nem volt ilyen, hogy valakit azért a zenért, amit csinál, a rendőrök így vegzálják, és én lenne egy tippem, hogy ez melyik korszakban történt. Kedden a Mazsihisz vezetősége felmondott Vámos György sajtóelemzőnek, az Echo TV műsor vezetőjének. Vámos a Magyar Hírlapnak elmondta, hogy a Mazsihisz vezetője Zoltai Gusztáv behívatta magához és felszólította a szervezettől való távozásra saját érdekében. Miután erre nem volt hajlandó, másnap indoklás nélkül elbocsátották. Vámos György úgy véli, jobboldali nézetei és az Echo TV-nél folytatott munkássága volt a döntés oka. A kérdésre, hogy ezek szerint jobboldali zsidó nem lehet a hitközség tagja, utalt rá, a Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány kurátora korábban AVH-s tiszt volt, a Mazsihisz külügyi vezetője, illetve maga Zoltai is munkásőr, az MSZMP tagja. Ezeknek a szemét régóta szúrt, hogy a műsorvezető megkérdőjelezi a hitközség demokratikus mi voltát, és fasisztalabban publikál. A Mazsihisz még Sztálin halála előtt tart. Olyan módszerekkel dolgoznak, mint akkoriban. Nem lehet tudni, kinek van fölé rendelve. Egy vallási szervezet a jelenlegi hatalomnak, vagy fordítva. És a hitközségen belül sokaknak a magyar mellett más állampolgárságok is van. Ők vajon kiket képviselnek, mondotta. Végszavában kijelentette, egyszer és mindenkorra be kellene fejezni azt, hogy egyesek a holokauszt iparból éljenek. Éljen. Na, ez megmondta Frankot. Megmondta, kiszúgták. Egyébként valóban, tehát épp az előbb beszélgettünk a szélső baloldalról, hogy milyen szépen jön föl, hát igen, mert ilyen hátszelet kap. Tehát egy ilyen fontos szervezetben, mert azért a Mazsihisz alapvetően arra szolgálna, hogy egy világvallás képviselőit képviselje, ahogy szépen fogalmazzak, és mi van ott? Egy kommunista fészek. Na jó, de ilyen volt, ilyen MSZMP-s, meg AVH-s, hát mit kereshetnek ilyen fontos pozícióban? Jobb helyeken ezeket már rég kirudalták volna a francba. Én úgy tudom, hogy létezik egy ilyen igazolási, az AVH-nál tilos volt a foglyok bántalmazása. Ezt annak idején azért mondta a Farkas Mihály, mondja még ezt a Tobak Tibor elleni, a Tobak Tibor rehabilitálás. A fia volt, jó, Mihály is AVH-s volt. Jaj, csak azt mondja, előbb megpusztult. A Vladimirra szemben volt ugye Pere Tobak Tibornak, és akkor Tobak mondta... Tibor a hős vadászpilóta. Vadászpilóta, igen, aki jó pár évet lehúzott a Rákosi börtönben. Rákosi fél börtönben. Vácon volt például, és hát ő el lehet, ugye, mikor rehabilitálását kérte, meg ugye hát őket ezt nem... 1991. 91-ben, tehát már rendszer gengszterváltás után. Akkor ugye a perben Farkas Vladimir kijelentette, hát, hogy ők nem bántottak senkit. Ennél súlyosabb is volt. Egyébként ez úgy történt, hogy ő folyamatosan írt akkor még ugye a Top Gun című újságban, amiből később az Aranysas lett. A Top Gun című újságban folyamatosan tudósítottak erről a rehabilitációs perről, hiszen nem csak magáról Tobak Tiborról volt szó, hanem kvázi a teljes magyar katonai elitről, aki a II. Világháborúban hazájáért harcolt, és ezért megkurcolást szenvedett. Ez egy jelképes ügy volt. De a Farkas Vladimir azon szívta föl magát, hogy őt így megemlítették, őt, hát ő a Farkas Mihálynak a kis fiacskája volt, mert hogy ugye ő volt az, aki bántalmazta Tobak Tibort, és azzal próbálta védeni magát a perben, hogy ők nem vertek foglyokat, de ez nem csak ott hangzott el, hanem amikor Ausztráliában elkaptak egy ávost, és fölismerte őt az egyik áldozata, mert pont oda vándorolt ki ő is, és hát ez fogorvos volt ez az ávos, hát nyilván valahol ugye már volt referenciája, és megkapta a diplomát, és pont hozzáment el páciensként, hát bejelentkezett egy ismeretlen fogorvos, azt gondolta, hogy na ez is magyar, akkor ehhez megyek, és pont az ávos volt az. Följelentette, elindult az eljárás, emberiség elleni büntet, mit tudom én, és Magyarországról egy akkori rendőr alezredes, aki korábban ávós volt, a Kunce Gábornak a spanja egyébként, akkor Kunce volt a belügyminiszter, adott egy ilyen pecsétes magyar állami igazolást, hogy az AVH-ba tilos volt a foglyok verése, és ezért mentette fel az ausztrál bíróság ezt a köcsögöt. Hát azt nem tudom, apám ugye 8 napot lehúzott az AVH pécsi börtönében, az a Komlós János volt akkor parancsnok, a később mikroszkop színpadnak volt ugye a vezetője. Hát mikor ez a komlós meghalt, akkor apám azt mondta, hogy végre ez fölfordult és örült neki. Amúgy apám nem volt egy rossz színoltó ember, de ennek örült, ugyanis ez a komlós személyesen biztatta a prédikeket, hogy verjék apámat, úgyhogy meg lehet érteni, hogy kicsit nem volt hozzá, hogy jó szívvel ezek után. A brit rendőrség minden eddiginél nagyobb mértékben tárolja a személyes adatokat, derült ki a The Guardian cikkéből. A szervezet a legkisebb gyanú esetén is azonnal rögzíti bárkinek a személyes adatait és a DNS mintáját, legyen szó kiskorúról vagy felnőtt szeméről. A brit nemzeti DNS adatbázisban eddig összesen 1,1 millió fiatalkorú DNS mintáját gyűjtötték össze. Az adatbázis felügyelő National Policing Improvement Agency illetékesei sem tudták megmondani, hogy az 1,1 millió kiskorúból hányat ítéltek végül jogerős büntetésre. Peter Neyland, az MPIA vezetője tavaly a Lordok Bizottság előtt úgy nyilatkozott, az adatbázisnak a jövőben nagyobb jelentősége lesz, mint a nemzeti hírszerzési forrásoknak. Az ellenőrzés pedig tovább szigorodik, hiszen idén februárban jelentették be, hogy olyan nyilvántartást hoznak létre, amelyben 10 évig minden állampolgár utazási adatait tárolni fogják. Hát intézményes illet paranója. Éljen. Hát ez csodálatos helyzet. És eljön Orwell országa. Eljön, hát már régen itt van. El sem ment. A mi jövőnket látjuk, tehát ez Magyarországon is lesz, csak ugye mi mindig a fejlett nyugat mögött hullogunk egy picivel. Ezt figyeljetek meg, hogy szép lassan be fogják vezetni a németeknél, aztán a franciáknál, aztán. És aztán hát mivel az Európai Uniós gyakorlat ezt mutatja, ezért nálunk is. Érdekes kérdés, hogy ez most mennyire jó, mert valóban lehetne ezt az eszközt jóra is használni, és amellett, hogy az embernek ugye a szuverén. Tehát gyakorlatilag itt a szabadság, mint olyan, abban az értelemben megszűnik létezni, ahogy én ezt értem. Benjamin Franklinnek volt ez a mondása, hogy az a nemzet, amelyik feláldozza a biztonságát, a szabadságáért, egyiket se érdemli meg. Igen, van a társadalmi együttélésnek egy természetes veszélye, amely ellen védekezni is lehet, illetve ugye a büntetési rendszer megfelelően kiépítve, ugye hát egy következetes büntetést vonna maga után. Való igaz, egyszerűbb a dolga a rendőrségnek úgy, hogyha mindenben van kamerázva, de olyan rendőrség kellene, ugye, ahol nincsen minden bekamerázva, és értelemszerű, hogy nem lehet minden bűncselekményt fölgöngyöríteni. Egy ilyen rendszer sajnos túl nagy hatalmat ad, és túl nagy veszélyt jelent, és túl nagy hívogató szó azok számára, akik ezt felhasználhatják más dolgokra, és most nem kell még az összeesküvésekig se elmenni, holott egyébként itt van el szemünk előtt. Mondhatjuk azt, hogy akár marketing célból. Most ez egy hülye példa, nyilván ezt a rendszert hivatalosan nem lehet erre használni, de mennyire jó, és ki tudja, hogy mikor nem lehet. Ugye ma Magyarországon, ha nem tiltod le a személyes adatodat, az állam kiadhatja marketing cégeknek. Ez jár. Kikérik, és megkapják a te adatodat, bármelyikünkét. Ezt egy levélben kell megtiltani, ez a levélszám nekem visszajött ismeretlen címzéssel. Mondok egy jobbat. Van az ügyészségeknek egy informatikai rendszer, amit Prétornak neveznek. Ügyészségi körökben már beszélgetnek róla, hogy hát ezzel valami gáz van. Az adatvédelmi törvény azt írja elő, hogy ha rólad valahol adatot tárolnak, teszem azt rendőrség, akkor kérheted azt, mivel ez a kötelességük, nem csak állami, egyébként ez magánszervezeteknél is, kérheted azt, hogy ismertessék veled, hogy rólad milyen információt tárolnak. És amennyiben ez nem államtitok, tehát mondjuk lehallgatási jegyzőkönyvet így nyilván nem kérhetsz ki, de amennyiben nem államtitok, akkor ez kutya kötelező nekik megadni. De most a Prétor rendszerre ez valamiért nem vonatkozik, az ügyészség, mint adatkezelő, az úgy látszik nem esik az adatkezelési törvény hatája alá. Tehát, hogyha te mész az ügyészségre, hogy kezit csókolom, a Prétor rendszerből kérem szépen, hogy mit tárolnak rólam. Akkor eleve már azért haragudni fognak, hogy te ezt a nevet megemlíted. Ez titok. Ugyanúgy titok, mint például az, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodának van egy igen komoly, lényegben az IVF-hez hasonló ilyen hálózati szoftvere, amivel a különböző társadalmi kapcsolatokat összekapcsolják. Ez annyira különbözik a rendes IVF-től, hogy nem te iratkozol fölre, hanem ők raknak bele téged, és amit megismernek kapcsolataidat, azt ők kézzel kötik össze, hogy na, te vagy, mit tudom, a Kolompár Izidor, akkor te ismered a Kón Vinetút, és az meg ezt, és így szépen térképezik föl, nyilvánvalóan a bűnelkövetői hálózatoknak a követésére szolgál ez. Viszont van ez a pletyka, hogy az IVF-et is állítólag a nemzetbiztonság üzemelteti, ebből annyi az igaz, ez ebből a hálózatból származik, mert ugyanazt a motort használják egyébként. Annyi az igaz, hogy az IVF-et nagyon gyakran használják nyomozásokra, és az ott megismert kapcsolatokat automatikusan emelik át ebbe a rendszerbe. Tehát ilyenek nálunk is vannak, nem kell meglepődni. Én azon lepődnék meg, ha nem lenne. Csak ugye, elnézést, itt az a probléma, hogy ugye hogy fogjuk fel a szabadságot. Tehát az, amikor már Szóval Russzó mondta azt, neki az volt a vágya, hogy üvegfaluházak legyenek, és ne legyenek titkok. Mert ő azt mondta, hogy ugye minden baj forrása a titok. Hát ez azért, ez számomra nem egy... Szóval bocsánat, ha én a liftbe akarok kefélni a barátnőmmel, akkor meg ne figyeljék a biztonsági őrök a kamerán. De ez olyan dolog, hogy eleve ebbe az országba legalábbis ilyen plusz hatalma, plusz eszközöket én nem adnék a vezetők kezébe, mert jelenleg egy iszonyatosan rossz társaság vezeti ezt az országot, tehát ezt nem kéne. Egyébként meg az, hogy Russzó mit szeretett volna, az olyan dolog, hogy minden embernek a személyisége eleve titok. Tehát a személyiséged egy állarc, ami rejt benned bizonyos dolgokat, amit nem mutatsz kifelé, valójában, hogy ki vagy te, azt igyekszel titokban tartani különböző mértékben. Tehát a russzói kívánság az eleve falakba fog ütközni. Üvegfalakba. Már az üvegzsebb törvényt sem sikerült itt átverni, hogy ide betartani. Russzó bácsi kicsit el volt. Apropó üvegzsebb, teljesen nem tartozik ide. Távolba. A Mohácsi Viktóriának láttam az üvegzsebb nyilatkozatát, nem most, hanem már kb. Egy éve, és az összes rovatban az van írva, tehát ilyenek vannak benne, hogy nevélevő ingatlan, földtulajdon, értékes gépjármű, anyám kínja vibrátor, mindenhova az van írva, hogy nincs miről nyilatkoznom. Na most ez a kurva, ez fölveszi a 2,5 millió forintos havi fizetését, és neki nincs semmije abból. Neki ezt nem teszi be a bankba. Ha benyomja a játékgépbe. Valószínű. Sanszos. A családi szinten működik nála. Sanszos, igen. Van neki egy külön ilyen nagy játékgép, hogy beleférjen a pénzt. Boris, mit akarsz? Beleugatni a műsorba. Egy kis pontosítást szeretnék mondani. Ez az üvegfaluházak elmélet, ez nem Russzó, ez Platón, az állam című művében. És ez ugye kizárja azt, hogy Russzó ezt kívánta. Ez egyetemista vagy nyilvánvalóan. Kívánta, csak ez eredetileg Platónnak. Mivel ugye egyetemista vagy nem várjuk el, hogy a szövegértésed megfelelően. Platón bár. Idejében létezett olyan üvegtechnológia, amit Platón így effektív behozhatott így a filozófiára. Nyilván nem így akarta, ő átlátszó faluházakat szeretett volna. De megmagyarázza. Te komolyan, tehát jelentkezze Mazi Hisznél. Én jobban tudom. Jelentkezze Mazi Hisznél. Kicsit más bármosan Russzó filozófiára. Ebben nem menjünk bele. Én russzóiba ezt jobban tudom illeszteni. Nyilván elhiszem, tehát most nem emlékszem. Russzóidőben volt átlátszó. Na, ezért nem hívunk közönséget. Hogy ez volt-e benne. Lehet, hogy ez volt benne, de az biztos, hogy Russzó ezt kijelentette, és nem Platóra hivatkozva. Tehát elvileg, egyébként neked, mint ELT és egyetemistának mondom, létezik olyan, hogy a világtörténelemben egyébként ez egy hosszú folyamat, csak megjegyzem, ebben két ember nagyon hasonló dolgot állít. Én helyet gondolom ezt. Sőt, én jártam már úgy saját magam példáján, hogy elkezdtem olvasni valamit, majd felvehettem az olvasást adott témában, és tovább gondoltam a dolgokat, rájöttem valamire, így megvilágosodtam, olvastam tovább a szöveget, és ott is ugyanez le volt írva. Na, magamtól is rájöhettem bizonyos dolgokra. Tehát ez nem, de ez a vűt. Akkor is jobban tudom. Egyetemisták úgy gondolják, hogy ők tudják. De, bocsánat, elsőtt a mikrofonon elnézést, mert ott van a csattanás. Így szabad. Profi műsor. Igen. Szóval ezekkel a nyilvántartási rendszerekkel, meg hálózatépítő játékokkal, meg egyebekkel igazából az a legnagyobb probléma, hogy semmiféle garancia nincs arra, hogy az állam, mint olyan, amelyik tudjuk, hogy a szükséges rossz, ezeket az adatokat milyen módon fogja tárolni. Ezek hova juthatnak el, és az állampolgár, és azt gondolom, hogy ez az összes országra igaz, semmiféle garanciát nem kap arra, hogy az adatait ne kezdjék el olyan dolgokra is használni, amelyhez kibaszottul nem kéne. Például ezt a DNS mintákat megfelelő elemzésen alávetve embereknek ugye a örökölt betegségeit ne találtan föl tudja meríteni, és a biztosító például ezt megkapja az információt, nem fognak az illetőre biztosítást kötni. Nem csak erről van szó, pont jó, hogy ezt említetted, ugyanis ez egy nemzetstratégiai, nemzetbiztonsági jellegű kérdés, egy országnak a kórképe, hogy milyen népbetegségek uralkodnak, stb. Hát érthető, hogy miért? Nyilván tudjuk, hogy teszem azt, Pirész földön hajlamosak a lépfenére. Mivel bombázunk őket a következő háborúban? Hát richtig, hogy lépfenével. Na Magyarországnak, Magyarország is létezik egy ilyen kórtérkép, ezt kiadták a magánbiztosítóknak, amikor próbálták magánkézbe adni a dolgokat. A magánbiztosító cégek, külföldi cégek ezeket az adatokat megkapták az egészségügyi minisztériumtól, Horváth Ágnes dagadt büdös picsától. Így van. A másik fele egyébként, ja, igen, eszemított közben, Molnár Görény ugye kivesészte azt a Talján Miklós nevezetű fószert. A bombagyáron. A bombagyáron, igen, a Android zónában volt. És hát, hogy bizonyos öröklött dolgokat is, hogy nem lehet visszavezetni, tulajdonképpen a Talján Miklós hülyét csinált magánból, az igaz, viszont Bonagorin ott tévedett, hogy vannak népekre jellemző betegségtípusok, és örökölt kiemelt dolgok. Így van, tehát gyakorlatilag ugye nekem is van a zsidó ismerőseim, és bizonyos fogyatékosságok előfordulását bizony látom azt, hogy ott jobban megvan, tehát bizonyos csontrendszeri torzulások például. A görbe a hátuk, igen. Így van. Szaporodnak. Állandóan folyik a taknyuk, tudnak repülni. Tudod, hogy 2 éve érkeztek Magyarországra? Nem, most ezt tényleg nem vicc, például a gerincfeldülés az, hogy elnéztem. Erről van egy cikk egyébként, egy jó megfordulás. Az a neve, hogy vagy mit, dinamit gyár, vagy valami ilyesmi dinamit tévé. Akkor a fekete pákokat csináltuk, akkor utána megállítottak többet, akkor többen állítottak meg. Mondjuk mindig van egyébként, ez érdekes, van egy ilyen tévéadás, akkor utána többen, de hát akkor nagyon sokan, és akkor állítottak meg a buszon, hogy te vagy ez a dinamit tévés arc, úgyhogy van ez a dinamit tévének egy blogja, és azon volt egy ilyen diagnózis Judaika, mi nagyon felháborodtak a zsidók. Nem olvashatók ezek a bizonyos. Az volt a baj, nem az a baj, hogy ezt megírod, mert ez egy dolog, mert minden népcsoportnak van porképe, de az a baj, hogy ezt 25 forrással írta meg, és ez innentől ugye hát bűn, amit elkövetsz. Hát na jó, hát a csúnyát mondani zsidókra, hogy ez bűn eleve szerintük. Következő hírünk is a genetikával függ össze, de végre jó hír is van a Bombagyár Rádióban, mármint olyan, ami globálisan és stratégiailag jó, nem csak az, hogy mit tudom én, 3-as ikrei születtek egy magyar asszonynak, mert ezek után, hát igen, na, tehát. Elvetették az Európai Unió tagországai az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy Magyarország és Ausztria szüntesse meg bizonyos génmódosított termékek termesztésének és vetőmagimportjának tilalmát. A tanácskozáson az is fölmerült, hogy a génmódosított termékek engedélyezése kerüljön a tagállamok hatáskörébe. Erről most nem született döntés, de napirenden lesz. A mostani szavazás Magyarország esetében az MON 810-es amerikai kukoricafajtára vonatkozott. Magyarország nemrégiben újabb kutatási eredményekkel igyekezett alátámasztani azt az álláspontját, hogy e fajta használata jelentős környezeti kockázatot jelent az ország természeti értékeire. A brüsszeli bizottság szakértői szerint ugyanakkor az MON 810-es forgalmazása nem hordoz veszélyeket magában. Na most ezt mondják úgy, hogy ezekkel hosszú távú, tényleg sok évtizedes tapasztalat még nincsen. És nem beszélve arról, hogy adott helyre kitenyésztett cucc, ami ott a laboratóriumban, mert a kísérleti területen bevált, egy más éghajlati területen, más egyéb növénykultúrákkal keveredve, más kártevőknek kitéve, például a vírusok, hogy otthon mi fog keletkezni? Na, arról senki nem tud semmit. Az az igazság, hogy amit voltak úgynevezett független vizsgálatok, ezeket mind a génmódosító cégek szponzorálták. Óriási pénz. Nem csak maga a génmódosítás, ezt most azért mondom el, mert még Bogárt is föltette a kérdést, amikor a műsortervet a kezébe nyomtam, és fölébredt, mosolyog. Hogy mi a fasz baj van a génmódosított termékkel? És nem ezt mondtam, azt kérdeztem, hogy mitől lehet káros a környezet. Hát igen, valami ilyesmi. Kérem szépen, az a baj vele, és ezt az amerikaiak már a saját bőrükön érzik, ugye van az úgynevezett Corn Belt, a kukoricaöv, ami keresztül húzódik lényegében egész Észak-Amerikán, a kukorica kukoricával van. Na most itt elkezdte ez a Monsanto nevezetű cég, aki ezt a MON 810-es jelzésű dolgot is gründolja. Elkezdte teleültetni, mégpedig elég komolyan, tehát 95-től 2005-ig azt hiszem 170.000 négyzetkilométerről 900.000 négyzetkilométerre növekedett a génmódosított növényeknek a termőterülete. Teleültette, és akkor jöttek rá, hogy hoppá baszki, ha ezt így a rendes kukorica mellé ültetjük, akkor ezek csúnya szóval összebasznak, tehát ez így szépen megporozzák egymást, és olyan hibridek jönnek ki belőle, hogy hát igazából nem tudjuk, hogy mi van benne. A banánizű kukorica. A banánizű kukorica még hagyján, csak hogy ez egy olyan kukorica például, amelyik toxint termel azért, hogy nem ásszol rá a bogár. Mert akkor jaj, de jó, nem kell permetezni. Na most ez maximum arra jó, hogy kényelmesen legyen a farmer, és ne kelljen kimenni el locsolgatni, mert egyébként az oké, hogy elpusztult tőle a bogár, meg nem mászik rá, meg mit tudom én, kérdés egyébként, hogy tényleg nem mászik rá a bogár, mert a bogár az annyit tud, hogy te azok kukoricát, és én azt megehetem. De aztán megtörlik, ezt nem mondja el a másik bogárnak. Így van, tehát az ez volt ennek a lényege, hogy az írtó vegyszerek helyett a kukorica termelje meg a maga kis védő vegyszereit, mint a természetben van egy számtalan példa arra, hogy növények állatok így védekeznek. De így van. Kérdés az, hogy ez a kereszteződés esetében a létrejövő termék ugyanazt a vegyszerfajtát termelie ugyanabban az összetételben, vagy pedig picit megváltozik a molekula struktúra, és ezt azt az emberre is veszélyes lesz. És például az a ciki, hogy okozhat az, hogy megetetik ezt házi állattal, mint takarmány, és az abban levő esetleges egyéb, az, amúgy együtt szimbiózisban élő egyéb élőlények hogy fognak erre reagálni. Például a baktériumok az emésztő rendszerben, azok mivel fogják ezt az anyagot lebontani? Így van, de van egy további oldala is a dolognak, és ez már a jó oldala. A DDT is felhalmozódott, tehát ez... Igen, a DDT, ami a 40-es években még minden életet ki tudott pusztítani egy területen, ahol leszórták, már amíg a házilégy is rezisztens rá, tehát pelocsolod vele, és röhögve repül tovább, csak kicsit nedves lesz. Nagyon... Viszont ciki, mert a sucsorgadozókban viszont felhalmozódik, és azokat megkiírtják. Mint például az embert, így van. Nem csak veszett a ragadozó madarakat. Azokat is. Szóval az a jogi oldala a dolognak, ami egy ilyen kis gusztustalan kiskapu, de hát ugye ez jellemző az ilyen cégekre, hogy nem ők levédetik ezt, mint terméket. Ez valahol érthető, mert végül is ők így laborbot molyoltak vele, stb. Ez a MON 810-es copyright, és nem, és csak tőlük lehet vetőmagot venni. Na most, jogsértés az, hogyha te a vetőmagot elteszed, tehát a kukoricádnak a magját tárolod későbbi vetésre, nem, tőlük kell megvenned minden évben. És járják a földeket, ezt Amerikában csinálják, de mostanában Irak a kísérleti talajuk, ott szórakoznak ezekkel, mert ott lehet. Ott most azt csinálnak, amit akarnak. Irakban ültetik el ezeket a génmódosított kukoricákat meg ilyeneket. Bogárt, hogyha legközelebb arra jársz, akkor nézze körületbe az ügyben, mert nagyon érdekes. És például építettek Irakba tésztagyárakat, holott ugye az arabok nem annyira esznek tésztát, viszont hát valahol meg igen. Nyilván oda viszik el. Építette tésztagyárat, de az radarállomás volt. Igen, na, ez most egy másik történet, ez tényleg tésztagyár. Na, azt csinálják, és voltak is ilyen bírósági eljárások az Egyesült Államokban, hogy kimennek Johnny bácsinak a telkére, és akkor nem mutat csak a kukoricádat. Levesznek egy kukoricát, megvizsgálják laborba, hopp, benne van ez a gén, amit mi fejlesztettünk, elloptad a vetőmagunkat. És a Johnny bácsi azt mondhatja, hogy de bassza meg, én nem loptam vetőmagot, hát oda ültettétek 2 kilométerre mellém, és átjött, beporozta. Bizonyítsa be! Igen, csak a kukoricát, azt a szélporozzatát szélirányban terjed a per is. Igen, a másik lehetőséget, hogyha nem akarod, hogy így keveredjen, akkor így le kell címerezni a kukoricát. Aki volt úttörő táborba, az tudhatja, hogy ez milyen kemény munka. Kimész és levagdosod a kukorica címerét, mielőtt ő még szaporodna. Ebben az esetben viszont nem nagyon lesz vetőmagod. Tehát a saját rendes kukoricádnak nem lesz vetőmagja, mert hát ahhoz ugye a porzás kéne. Nem lesz termékeny a magod. Igen? Ezzel a kukorica fajtával egyébként az is probléma, hogy azon élősködők, amelyek ellen gyakorlatilag kifejlesztették, Magyarországon nem jelennek meg. Ez egy teljesen más környezet. Itt egyáltalán nem tesztelték. Tehát nem lehet tudni, hogy a magyar földeken, ahol egyébként fölösleges az a génmanipuláció, amelyet létrejött, de csak lobby érdekből vásárolnánk, ez világos, itt milyen reakciója van, és azért, hogyha már beszéltünk az előző hírrel kapcsolatban, és hogy mi a szabadság, tehát nem csak annyi, hogy szabadon jársz-kelsz, hanem hogy a gondolatod is szabad, a tetteid szabadok, nem figyelnek meg úton útfélen, lehetnek rigolyáid, és nem írják ezt föl, sem használják vissza, vagy nem az fel ellened. Ugyanezzel kapcsolatban itt az Európai Unióval kapcsolatban is föl lehet tenni a kérdést, hogy meddig terjed a te szabadságod, amikor előírásaik vannak. Az Európai Unió előírása az, hogy ameddig valamiről nem bizonyítod, hogy egészségkárosító, addig használhatod. Még ugye normális esetben előbb kellene a gyártónak bizonyítania, hogy nem veszélyes, és elég szomorú, hogy ebből a gyönyörű nőből, aki ugye Európa, most már többség csak arra gondol, mert hogy ez egy hárpiává vált, mert ez az Európai Unió, ez most már gyakorlatilag most már Európának hivatja magát, jussunk el Európában, legyünk európaiak, hát kérem szépen, nem, hogy mindig azok volt, hát már elég régóta azok vagyunk, hanem nagyon sokat adtunk, sőt, mi voltunk azok, akik elég sok mindent adtak Európának, és nekünk akarják most megmagyarázni, hogy ez a gyönyörű kékszemű dúshajú nő, ez az undorító kamposorú hárpia, akivé most tették. Visszatérve a génmódosított növényekre, meg egyébként a kockázatokra, bocsánat, hogy az Európai Unió hogy értékel, azért hallottál aftánsavról. A sztálsav az egy műanyag adalék. Lényegében a műanyagokból az emberi nyál hatására képes kioldódni, és erősen rákkeltő, legalábbis ugye ezt gondolják. Ugye ez a gyaníthatóan karcinogén, mint kategória, ez létezik a toxikológiában. Például a dízelkorom is gyaníthatóan karcinogén, de nincs bizonyítva az összefüggés. Ettől függetlenül ez ugye egy kockázat. Na most a ftálsavra, ugye a 90-es években jöttek rá, hogy az a gond, hogy a műanyag gyerekjátékokból kioldódik. Tehát a gyerek rágja a cumit, és közben mérgezi magát. És hát egy kicsit lement a várható élettartam emiatt, mert melyik gyerek nem kap műanyagjátékot Európában. Na most Magyarországon össze-vissza tologatták ezt az ügyet, hogy hát nem tudjuk ki az illetékes, talán a fogyasztóvédelem, de hát nem tudjuk, meg azt tudjuk, hogy mi ez. Dániában, amint szóba került ez, hogy ilyen van, betiltották a társadalmi műanyagot, és nyilatkozott a dán egészségügyi miniszter, hogy kérem szépen, valóban nem bizonyított, de hogyha ilyen veszély van, ha ez egy kockázat, miért tegyük ki kockázatnak a gyerekeinket? Na most ugyanez van a genetikailag módosított dolgokkal, de csak egy néhányat elmondok abból, hogy miféle genetikailag módosított élelmiszerek vannak jelenleg a világban, és ebből mennyit használnak. Most a százalék értékeket az Egyesült Királyságra tudom megadni. Tehát például a módosított szója bab, ami a növényvédő szerekre rezisztens, tehát jobban meg lehet permetezni, mint a normálisat. Az Angliában egy 89%-át teszi ki a piaci forgalomnak, és ne legyünk eltévedve, Magyarországon is bőven van belőle. Ugyanis ha azt olvasod egy élelmiszer csomagolásán, hogy módosított kukoricakeményítő, vagy módosított szója, az génmódosított, csak ezt nem írják oda? Módosított, azt abból kaptad, azt eszed, és például amik vannak ezek a kis kókuszos csoki rudak, azt tele van vele. Sem lehet tudni, hogy ennek ugye hosszú távon milyen hatása van, hiszen nincsen annyi ideje, hogy megtapasztaltuk volna. Na most akkor viszont cinizmusra tudom vádolni ezeket a gyártó cégeket, ezeket a lobbikat, ugyanis nem ők fektetnek be, és figyelnek oda, és tesztelik, hogy ártalmas-e, hanem kérjek a népeknek, az a majd kiderül. Így tehát gyakorlatilag világméretben rajtunk tesztelik élő egyenesben. Nem ez az első. Egyébként az irakiakon tesztelik jelenleg, de amikor kitalálták a 60-as években az első fogamzásgátlókat, akkor is mit csináltak? A jamaikai négernőknek kezdték adni, mert azok úgyis annyit keféltek, mint a nyulak, mindegyiknek volt 8 gyereke, hogy ne szedjed. Tényleg nem estek teherbe, hanem inkább szét. Tehát gyakorlatilag kiesett az eleadó. Az egy nagyon-nagyon kemény dolog, de ami most a fiatal fogamzásgátlók kezdenek megjelenni. Na most ezt érdemes lesz megnézni, hogy ezeket hogy kezdik el árulni, vagy tesztelgetni. Most már ez emberkísérletek alatt vannak, tehát ez már eléggé előre haladott. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hol kezdik el először árulni. Nem lepődnék meg, ha Magyarország az egyik első teszt országa lehetne. Így van, biztos hogy Európai ország lesz. Gondoljátok bele, a gémmódosított élelmiszereket forgalmazott cégek. A kutatóintézet. Minden egyet semmi más nem tesz, mint küzd a föld túlnépesedés ellen. Na ez egy, már is egy megbukott érvet hoztál föl, ugyanis valóban ennyit mondanak, hogy ellene, igen. De az egyik ilyen érvük az, hogy a globális élelmiszer hiány majd lehet enyhíteni ezekkel az élelmiszerekkel. Hát kérdezik, hogy nem, mert több termés nem lesz, csak másmilyen. És, hogy... Bocs, ha küzdünk a túlnépesedés ellen, akkor nekünk tök mindegy, mennyi élelmiszer van, aki túléli, az ott marad. Igen, csak nem pont Magyarországon kéne a túlnépesedés ellen küzdeni. Mi nem vagyunk a nagyon túlnépesedve. Egy-két helyet tudnék, tehát például azért... Ez már a cinizmus. Ennyire azért vihetnék ilyen kukoricát. Én értem. Egyébként, hogy az a túlélés, meg az, hogy küzdeni, meg hogy meg ki az erősebb túlélő, valószínűleg a kommunisták a csótány génekkel rendelkeznek, mert mindent túléltek eddig, és mindig elég sokan vannak mindenütt. Mert tudjuk, a csótány elég sok mindent kibír. Ezt a visszatérve a genetikailag módosítottakra, mondom, csak néhányat mondok, ez is a Monsantónak a terméke. Olyan kukorica, amely a növényvédőszernek, tehát konkrétan a rovarölőszereknek sokkal jobban ellenáll, és így be lehet permetezni annyi rovarölővel, ami a normál kukoricát már megölné. Hát el lehet képzelni, hogy ez milyen ez a növény. Na most másik felszabadul, tudod, mennyit eszel te meg. Igen. Na most ezt nem mindesszük meg, például van, hogy hívják, gyapot, ami szintén a kártevők ellen, kártevőknek jobban ellenáll, mert mérget termel. A Hawaii papajának van egy változata, ami a papaját pusztító vírusnak ellen tud állni. Paradicsomból van olyan, ami nem rohad meg, ez a sokkal lassabban rohad meg, egy enzimet nem termel ez a paradicsom, amit egyébként kéne neki. Egyébként a paradicsom rothadása az a többi gombafertőzés szokta okozni. Igen. És az, elsőket még azért hozták létre, hogy az antibiotikumoknak ellenálljon. Aztán cukornád szintén, hogy jobb, több permetezést bírjon ki. Ugyanígy a cukorrépa. Ugye emlékeztetünk, hogy felszámoltuk a magyar cukoripart, így természetesen a cukorrépa termelést is. Na kérem szépen, Brazíliában, ahonnan most a cukrot hozzuk egyébként Magyarországra, ott már a 75%-át teszi ki a termelésnek az a fajta cukorrépa, ami ilyen különféle vegyszereknek nagyon ellen tud állni. Az, hogy oké, hogy el tudsz olyan vegyszereknek, de azt megpróbáltatjuk, utána azt mi megesszük. Így van. Van például az aranyrizs nevezetű dolog, ami egy hihetetlen mennyiségű A-vitamin, beta-karotin tartalmaz, amit egyébként 100-szor szépből és egy baktériumból hoztak létre. Gyönyörű. Tehát mi nem esszük meg külön, tehát egy pohár baktérium, egy kis virágocska, és akkor így rá a rizst. Egyébként én imádom a rizst. Szóval szégyen. Szerencsére elfogyott az időnk, hogy tovább beszéljünk ezekről a borzalmakról. Szerencsére ezeket a növényeket nálunk nem fogják termelni, tehát azért van valami kis remény, csak az a baj, hogy máshonnan viszont idehozzák. És az a baj egyébként, hogy a határ mentén elültetik, akkor szilárd hozza a virágport, tehát belőírások is... izolálni egy ország. Nem lehet izolálni, és az a baj, hogy például a biominősítést, csak például a gémonipulált cucc nem kapja meg a biominősítést, innentől kezdve, és hogy hol tudom, 100 kilométeres intervallumot kell tenni, tehát ilyen sávot kell biztosítani, ahol nincs gémonipulált cucc, ahogy az ember tudjon biocuccot termelni. Tehát, hogyha a határmentén valahova ültetgetnek ilyeneket, akkor gyakorlatilag a Magyarországnak nincs akkora keresztmetszete, hogy bárhol biocuccot lehessen termeszteni. Üvegházat a Holdra. Üvegházat a Holdra, napra mindjárt egyből. Na, zene. Tovább. Jó. elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, de adásunk további jelentős minőségcsökkenést fog elszenvedni, ugyanis Bogárd helyére beült Boris az utolsó blokk erejéig. Ez nem feltétlenül minőségcsökkenés jelent, hanem minőségi változást. Nem, a bölcsészek létszáma magyarázd meg. Nem, Bogárd vasárnap indul vissza Gázába, egyébként a múlt héten is vasárnap indult vissza, ez nem nagyon megy neki, de most el kellett rohannia egy mikrofonért, amit most van 9 óra van, és majd fél 10-kor kell találkozni valami Jürgével, tehát hát igen. Na. A szünetben egyébként Aquarius hívott, aki emlékszik rá, emlékszik. Jézusom, még egy dolgokat akart elmondani, az egyik, hogy ez a 25 milliárd forint, vagy euró forint, az euró, amit fölvett Magyarország, ez az egyik televízióadó, azt hisz, úgy emlékszik, az M1 egyszer bemondta, hogy ezt úgy lehetett fölvenni, hogy 5 milliárdonként. Tehát, hogyha neked szükségben 2 milliárd, akkor 5-öt föl kell venned, ha 6-ra, akkor 10-et. És mi így vettünk fel 25 milliárdot, és hogy ez miért van, és itt az eredmény, illetve megemlítette, hogy ezt mindenképpen mondjam el azt a viccet, hogy miért áll Lengyelország elnézést ennyivel jobb helyen, mint Magyarország, azért, mert a lengyel parlamentben nincs zsidó, a magyar parlamentben meg nincs lengyel. Ez nem olyan jó vicc, mert ez nem így hangzik ez a vicc. Tehát... De ezt mondta, én csak átadtam, én nem akarok Jézus vele. Ez rosszabb, mint a Neo viccei, mert Neo legalább próbál vicces lenni, de meg elbaszott egy jó viccet. Ez úgy hangzik, hogy mi a különbség a lengyel és a magyar parlament. Egyébként kereskedelmi tév, vagy ezért az állami televízióval szól eredetileg a vicc, de legyen parlament. Azért, hogy a lengyel parlament, vagy a magyar parlamentben 50% magyar, 50% zsidó. Vagy a lengyel parlament 50% lengyel, 50% zsidó, de a magyarban nincsenek lengyelek. Igen, én ismerem az eredeti viccet, ő úgy tűnik, nem? De hát, aki hallotta azt az adást, amelyikben szerepelt, megérti, hogy eleget kellett tenni a kérésének. Na. Én mondtam, hogy szar lesz ez a blokk, már is kezdtük. Teljesen meg vagyok rekedve. Elmentem műsorvezető. Úgyhogy berekedtem. Fasza. Jó van, gyerekek. A Bogárd egyébként még elfelejtett elmondani pár dolgot Gázáról az előző blokkban, mert egyébként ilyen félig aludt. Meg az előző adásban is. Kurva fáradta jött ő is műsort csinálni. Vannak ilyen fáradt napok. Nem baj, ezért csak... Majd nem ilyen fogjuk csinálni egyszer. Egy nyíregyházi holokauszt túlélő életének elmúlt 20 évét arra áldozta, hogy kiderítse, mi lett a sorsa az auschwitzi haláltáborban megismert barátjának, a Máramarosról elhurcolt, akkor 31 éves Lázár Wieselnek, és hogyan került az ő tetovált azonosító száma az A7713 ahhoz az emberhez, akit a világ Elie Wiesel néven ismert meg, s aki 1986-ban Nobel békedíjat kapott. Grüner Miklóst 1944-ben deportálták nyíregyházi Lázáról családjával együtt, a Wiesel fivérek mentették meg az életét a táborban. 1986-ban hívták Svédországba, hogy találkozzék régi barátjával, Lázárral, azaz Elie Wiesellel, de a férfi idegen volt. Hiába jelentette ki mindenkinek, hogy ez a személy nem azonos az igazi Lázárral, senkinek nem volt módjában meghallgatni az igazságot. Grüner Miklós sajátos magánnyomozásba kezdett, az összegyűjtött anyagot könyvben adta ki. 1986. december 14-én döbbenten láttam egy idegen férfi áll előttem, aki magyarul nem is tudott, az angolt is erős francia akcentussal beszéli. 10 percen belül vége is lett a találkozónak. Búcsúzóul azért még dedikált nekem egy könyvet, az Éjszaka című művet, amelyről azt mondta, ő írta. A kérdés nem hagyott nyugodni. Az A7713-as szám Lázár karján volt. Hogy került ez Elie Wieselhez, aki viszont senkinek nem volt hajlandó megmutatni az ő karját mondván, azaz ő teste nem mutogatja senkinek. Egyszer tett kivételt egy izraeli sztár újságíróval, neki is csak egy szempillantást engedve, aki annyit mondott nekem, a számot nem tudta kiolvasni, de azt látta, hogy nem volt tetovált jel. A világhírű könyvet 1955-ben Lázár, az én egykori barátom adta ki Eliezer néven Párizsban és a Világ hallgat címmel. Ezt írták át 1958-ra La Nuit címmel franciára és Night címmel angolra, François Moria, szintén Nobel-díjas író közreműködésével, de ekkor már a 250 oldala eredeti, oldalas eredeti könyv csak 115 oldal volt, és Elie Wieselt tüntették fel szerzőként. Ez lett világsiker, 10 millió példányt adtak el belőle, és 1986-ban Nobel békedíjat is kapott érte. Elie Wiesel megkapta többek között a Magyar Köztársaság érdemlen nagy keresztjét 2004-ben, Lord lett Angliában. Mindeközben Lázár barátomnak egyszerűen nyoma veszett pedig az egész egész világon kerestettem. Elivízel soha többé nem akart velem találkozni, sikeres gazdag ember lett, aki 25 ezer dollárért tart egy 45 perces előadást. Megkerestem az amerikai bevándorlási hivatalt, jártam az FBI-nál is, és jelentettem, ez az Elivízel egy szélhámos. Itt 14 napot kértek, ám soha többé nem reagáltak semmiféle megkeresésre. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia is agyonhallgatta a történetemet, az amerikai és a svéd sajtó is érdektelenséget mutatott, sőt, névtelen telefonhívások érkeztek, könnyen kaphatok egy golyót, ha nem hagyom abba, de én már jártam a haláltorkában, nem félek. A világnak azonban meg kell tudnia, Elivízel szélhámos, én a nyíregyházi fiú visszatértem, és elmondom az igazságot, zárta a fölötté furcsa történetét Grüner Miklós, aki az egészet megírta egy könyvben, egy lopott Nobel-díjazott személyazonosságának története címmel. És akkor mondjuk azt, hogy nincsenek összeesküvések. Hányadik ilyen történet ez a Bombagyár Rádió történetében, amikor egy holokauszt mesélőről kiderül az igazság? Tehát számoljuk csak, volt ez a farkasokkal táncoló kislány, volt ez a haláltábor, ahol 100 négyzetméteren 5000 embert tároltak, és ezt így meg is írta még ma is az újság. Itt van ez az Elivízel, itt van ugye a Kertész Imre, aki kopogott a cipőjével. Aztán volt az az arc, aki ugye az almás történet, a házasság. Igen, az nem volt a rádióban, de igen, azt most tettem fel a Bombagyárra az interjút vele, és egyre jönnek az ilyenek, és hát és akkor azt mondják, hogy hát ezek a szemét holokauszt tagadók, hogy cincálják ezeket. Hát de basszus, minden héten valami nagy über túlélőről kiderül, hogy egész életében hazudott. És megkérdezik, hogy a Mizentáról is lehet tudni, hogy egy kókler volt. Róla is rengeteget beszéltünk. Tehát minden hétre jut már egy ilyen, hogy ilyen 90 éves vén szarról kiderül, amikor úgy kicsit itt megkopott rajta a máz, és jönnek ezek a pimasz fiatalok, akik nem úgy esnek a lába, hogy úristen, itt van a Grün bácsi, aki a haláltáborba volt, hogy oda mennek, és mikor volt a haláltáborban? Nézzük csak meg. Nem, én nem tisztelem itt azért, mi 90 éves. Aha, hát akkor épp pont nem is állt az a haláltábor. Tessék mondani, nem tetszik véletlenül hazudni? És mindegyik azt válaszolja, hogy de ez igaz, mert a képzeletemben ez a valóság. És ez a szabvány válasz. Volt egy ilyen marxista tétel, hogy a lét határozza meg a tudatot. Nem igaz, a tudat határozza meg a létet. Ugye elképzelte, hogy az megtörtént, és szerinte az úgy van. Hát, hogy megissza a lét, és a tudat elmegy, ahogy Hoffi mondta. Hoffi mondta, így van, így van. De fantasztikus. Tehát ellop egy könyvet, de ez is egy érdekes, hogy van egy 115 oldalas könyv. Figyeljük a történetet. 250 oldalas könyvből. Van ez a Lázár, ír egy könyvet. Ő abból a 250 oldalból ellop 115 oldalt, de még csak nem is ő, hanem egy másik író írja meg helyette lényegében, és neki nyalják a seggét 60 éven keresztül, vagy még nem 60, de most 50 éve, mindegy. 55 óta számoljuk ki hány évet, ez már több, mint 60 lassan. Igen. Mindegy, azóta az ő segét nyalják, hogy mekkora ember, elhalmozzák kitüntetésekkel, mit tudom én. Na most, ha megírja egy magyar ember a történetét, hogy mondjuk a délvidékén a partizánok elől hogyan menekült 45-be, ez valószínűleg meg fog jelenni a Magyarok Házának a portáján, meg lehet venni 500 forintért, ilyen kis papírkötésben, vagy hogyha ugyanezt megírja egy, ha már Gázáról beszélgettünk, egy palesztin, mondjuk azt lehet, hogy egy kicsit talán már többen is megnézik, de nem jellemző, de ha mondjuk ezt megírja egy hmong, akit éppen Kambodzsába kergetnek, ha egyáltalán ott vannak a hmongok, mert látszátok még, se tudjuk, hogy hol vannak, csak azt, hogy írtjuk őket. Tehát így írnak egy ilyen könyvet, és akkor azt így le se fogják szarni. Megírja a zsidó, és lordá avatják meg. Hát mondjuk ez a lordok házának egy szégyen az, hogy zsidót a tag lehet. Nem a zsidósága miatt, mert egy zsidó is lehet érdemes rá, nincs ez a baj. Jó. De ez, hát ez egy szélhámos, kezit csókolom. És hol van a Lázár? Jó kérdés. Tudod, a dúsgazdag és a szegény Lázár története egy kicsit más fordulatot vett itt. Jó kérdés, tehát tényleg az, hogy ezek a pénzéhes nyomorú senkiháziak embert és akár képesek talán ölni, mert valószínűleg nem azért nem találják Lázárt, mert elhódutazást kapott és kilőfölötték. Szóval egy embert is képesek ölni, vagy eltüntetni. Nem olyan újdonság ez, hát ugye pont Aquarius beszélt róla, amikor itt volt réges-régen az adásában, hogy Al Capone is ki volt. Tehát Al Capone is egy zsidó volt, egy rabbinak a fia. Ő nem volt soha, nem volt Alfonso Capone, az egy olasz volt, akit ő meggyilkolt és ellopta a személyi azonosságát. Ennek ellenére a mai napig Alfonso Capone-ként emlegetik őt. Kicsörlet se történt arra, hogy kiderítsék, hogy ő kicsoda, pedig ugyebár az ilyen hamis személyi azonosságú bűnözőknél az az első, hogy kiderítik, hogy valójában ki a fene az. Jó, lehet, hogy a 20-as, 30-as években nem állt olyan szinten a technika, hogy elemezgessék a DNS-ét. Akkor is fontos volt a származása. Persze, hogy fontos. Hogy takargassák. Persze. Ja, és legszebb az egész, hogy mint tudjuk, Al Capone-t sosem ítélték el a gyilkosságért, csak adócsalásért. Tehát jellemző sport ez arra felejesen. Ez így működik. országos ügydöntő népszavazást kezdeményez a monoki polgármester, valamint egy nyíregyházi ügyvéd a büntető törvénykönyv módosítása érdekében. A kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy ne legyen büntethető az a személy, aki saját vagy mások tulajdonának testi épségének védelmére kell. Még akkor sem, ha az általa alkalmazott védekezés módszere az arányosságot túllépi, és esetleg az élet kioltását eredményezi. Erdei Csaba ügyvéd hozzáfűzte, Magyarországon nem áll rendelkezésre annyi pénz, amennyiből a rendőrséget és a bíróságot oly mértékben lehetne fejleszteni, hogy hathatós eredményeket érjenek el a magántulajdon elleni bűncselekmények visszaszorításában. Elég lenne a BTK 29-es paragrafusát módosítani úgy, hogy a jogos védelem fogalmát a lehető legszélesebb értelemben kiterjesszék. Az ügyvéd szerint sok száz olyan ember tölti büntetését Magyarországon, aki nem tett mást, csak megpróbálta megvédeni a tulajdonát, de valamilyen oknál fogva eltévesztette az arányt. Kondorosi Ferenc kormánybiztos szerint egy ilyen kezdeményezést az Országos Választási Bizottságnak el kell utasítania, mert a tulajdonvédelmének az életoltalma elé helyezése sérti az emberi jogok európai egyezményét. Ez itt különös, hogy a szlovákoknál nem nagyon foglalkoztak ezzel az európai jogok emberi jog, egy európai egyezményével, mindegy, tehát ez a hülyeséggel. Én úgy gondolkodom egyébként, hogy az én mobiltelefonom többet ér, mint egy büdös cigány élete. És azt hiszem, ez teljesen normális. Érdekes, hogy ez is Nyíregyházáról indul. Még nem adták le az ívet, ennek az a mellette, hogy egy mintaívet készítesz, fölírod rá szépen a kérdést, rubrikákat, és egy helyet, ahol le tudják pecsételni, ezt leadod. Egyrészt a kérdést megvizsgálják alkotmányosság és egyéb szempontokból, másrészt az ívet, hogy az megfelele az előírásoknak. Ők ezt még nem adták le, leadhatják, de ezt el fogják utasítani. Tehát nincs értelme igazából a kérdést ilyen módon, mondjuk jó média felületet tudtak neki csinálni. Erről rengeteg ötlet érkezett hozzánk, amikor a Bombagyáron Tomket említette már a hajlájában Seres Mária kezdeményezését, akkor jött néhány e-mail, hogy továbbítsuk, nem tudom, talán nem találták meg a weblapját, pedig még most is működik, seresmaria.hu. És most kezdett egy új aláírás gyűjtésbe. Kezdett egy újat, tehát ezt én említettem a rádióban korábban, véletlenül észrevettem az UVB oldalán, hogy ma 8-at adott be valaki SM néven, ugyankor nem hozzák nyilvánosságra nevet, de minden határozat nyilvános. Ezt az egyet engedték át, valóban más kérdése is voltak, például a parkolás ingyenes sétételével kapcsolatban, stb. Ezeket nem fogják átengedni, nagyon széles az OVB repertoárja az elutasítások szövegében. Gyakorlatilag általában azt mondják, hogy a kérdés nem elég pontos, tehát például, ha te azt mondtad, hogy legyen ingyen a sör, egyetértene azzal, hogy a vendéglátó egységek ingyen mérjék a sört, volt egy ilyen, akkor meg kellene azt is adnod, hogy az a forrás, ahonnan a különbséget, tehát azt az ingyenességet biztosítják, ez hol van, illetve a sört nem fogyasztók milyen részben kell, hogy ebből részesedjenek ebből a költségből, ugyanis a népszavazási kérdésnek egyértelműnek kell lennie, hogy a választópolgár tudja, mire szavaz. Azonban láttam már olyan kérdést, amely pont az egyértelműségi kritérium miatt hosszúra sikeredett, 4-5 soros volt, ezt azért utasították el, mert már nem egyértelmű, hiszen túl bonyolult. Tehát nekik vannak ilyen lehetőségeik, és a nagy ötlet, amit mindenki nagyon bölcsen mond, hogy a képviselők számáról lehessen népszavaztatni, az valóban remek ötlet. Erről azonban a népszavazási törvény szerint nem lehet népszavazást tartani, ahogyan például alkotmánymódosításról sem. Tehát ők még nem adták le, de majd leadják, és akkor kezdhetik el a népszavazást, hogyha az UVB azt mondta, hogy ez rendben van. Ez egyébként oltalmat képvisel, vagy élvez. Az Alkotmánybíróság egy eseti határozatában kimondta, hogy társadalmi érdek, széles választópolgári akarat, hogy a népszavazás kezdeményező oltalmat élvezzen, tehát ne lehessen ellene például APEC eljárást indítani, hanem ameddig ez a jogi aktus tart, és hogyha sikeres a szavazás, tehát az aláírásgyűjtés, akkor ameddig a népszavazást ki nem írják, őt ne lehessen vegzálni semmilyen állami módon. Ehhez képest Seres Máriával szemben, ugye a Nemzeti Érkezési Hatóság például eljárást indított, amelynek eredményéről nem tudok beszámolni, de Szóval vannak ilyen érdekes dolgok, de az UVB-nek rengeteg lehetősége van arra, hogy belekössön valamilyen úton, módon. Az Alkotmánybíróság néha kimondja, hogy hülyeséget csináltak, akkor azt mondják, hogy bocsánat, de hát ez évekig tart. Ebben az esetben én úgy látom, hogy ez a kérdés nem tud átmenni, bár mondjuk meg kéne nézni pontosan a kérdést, hát kíváncsian várjuk. Ez jogos, csak miért kell ezért népszavaztatni, szóval valóban nem nem vagyok népszavazás párti, sose voltam túlságosan. Ez szerintem kérdésen felülálló dolog. Bár azért az is érdekes, hogyha még megtámadnak valakit az utcán, és én megölöm a támadót, szóval azért nem probléma, hogyha ezt megvizsgálják. Tehát azt így törvény még azt, hogy ilyenkor büntethetetlen vagy, hát akkor ezentől meg akarok valakit ölni, és azt mondjuk a haverokkal, hogy ők megtámadtak. Vagy ő megtámadott. Nem, hát ez, nem, vagy, hogy mondjam, ezt így nem lehet törvény. A nyomozás mindenképpen, hát a nyomozásnak kell tisztázni a körülményeket és jogosságot. Hogy tudja egy ügyvéd a nevét adni egy olyan kezdeményezésre, nem akar menteni, mert jó, amit kezdeményez, de hogy mondhat ő ilyen pontatlanul valamit, hogy ne lehessen büntetni akkor sem, ha embertől, ne lehessen megvizsgálni, ahogyan a hóhért is annak idején automatikusan bíróság elé vezették, csak felmentették, csak legyen erre egy lehetőség, hogy megvédhess magad. Azért az, aki szándékosan egy mobiltelefon lopásnál meggyilkolja a rablót, az valóban lehet, hogy olyan súlyosan antiszociális, akit nem szabad társadalomba engedni, mert bizony az ember élet kioltása, ha tetszik, ha nem, még a mocskos cigányok esetében is, azt mutatja, hogy te olyanra vagy képes, ami talán a társadalom számára nem elfogadható, a te együtt, veled való együttélés nem kívánatos. Mert bizony embert ölni egy olyan szintű lelki sok, illetve egy olyan szintű cselekmény, amelyet azért vizsgálni kell. Régebbi adásban említettem a Texasban levő 9/42-es törvényt, amely kimondja, hogy az állampolgárnak este 10 óra után jogában áll erőszakos, halálos kimenetű erőszakhoz folyamodni, az életét veszélyben érzi, és akkor is utána lőhet az elkövetőnek, hogyha azt a helyszínről elmenekül, tehát hogyha megy a betörő, vagy akármi tolvaj a cuccommal, akkor nem az, hogy nekem jött és meg akart későn, és ezért lövöm le, hanem kilövöm, mert viszi a cuccomat. Ezt annak idején a lótóvajok ellen hozták ezt a törvényt, mert valakinek a prérén elvitték a lovát, hogy akkor nem jutott ivóvízhez, esetleg is ott meghalt, tehát a lótóvajnak nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy megúszson egy ilyen cselekményt, és más ártatlan embert sodorjon veszélybe. Tehát, hát ha el tudták kapni, de nem kellett megválni, hogyha elkapják, mert most te sokra mész azzal, hogy elkapják a lótolvajt egy hét múlva, viszont te ott maradt a sivatagban. De azt az indiánok is ez jogos, egy ilyen beszűkült tudati állapotban, amikor áttámadnak, nem várható el az állampolgártól, hogy az arányosság elvét. De most már járt ugye, figyelj, volt egy olyan, hogy sportoló megtámadták, ütött, tehát hogy hatékonyan védekezett, nem is az ütése volt a probléma, hanem az illető elesett, bevágta a fejét, puf, meghalt, koponyanapi törés. Illetőt elneszelték. Na most, de mert pusztán is súlyogított a körülmény volt, hogy hát ő sportolt, tehát ő tudott bánni az öklével. Ez mindig az egyébként. De ez vicc, mert igazából nem abba halt be az illető, akkorát kapott, mint hogy az Rajmund agyonverte mint az Rajmund nevű cigány agyonverte azt a szerencsétlen magyar srácot. Tehát nem azért halt meg az illető agyonverte, hanem egyszer rosszul esett el. Ez sok évvel ezelőtt történt, már több évtizedes dolog talán, de ott is az illetőt elmeszelték. Igen, csak több évtizeddel ezelőtt, tehát 70-es, 80-as években azért nem volt olyan szintű utcai erőszak, mint most. Volt, mindig is volt, nem volt arra szükség, hogy az emberek alapvetően nagyon védjék magukat. Mert akkor még az volt, hogy betörőre rákiabáltak, akkor elszaladt általában. Amelyik nem, annak meg tényleg a géppisztolyos rendőrök mentek utána, és akkor még nem volt az se, hogy úristen, a rendőröket nem vetjük be, mert bajuk lesz, hanem csak a különlegesen kiképzett, csak a legszuperebb, akiből van 10 ember, az fog utána menni egy késre hadonászó cigánynak. Nem, hanem megfogta a Kovács őrmester a géppisztolyt, utána ment és bele is tárazott, hogyha sokat ugrált. Na, mert akkor még így működött. Tehát ezt a kettőt kell valahogy összhangba hozni, hogy igen, kell egy ilyen rendőrség, amikor tényleg a Kovács rendőr is ki tud menni elkapni egy ilyet. Viszont ugyanakkor lehetőséget kell adni az emberek, hogy megvédjék magukat. Én magam is szenvedő alanya voltam egy ilyen ügynek, cigány meg akart késelni, rálőttem az engedélyezett gázpisztolya, mi történt? Én vagyok a garázda. Miért? Mert hetet lőttem. Miért lőttem hetet? Mondom, mert anyád. Igen, tényleg, amikor az embernek az életét, vagy más testi épségét, illetve életét kell megvédenie, akkor nem kötheti a kezét a törvény. Mondom, lopásoknál azért itt vannak szintek, ugye most Soma fiát, most elnézést fölhozom, de pont valahol olvastam, harmadszor is kirabolta valaki buszon, hát a vezető. Biztos, hogy cigány, mindegy, és ő nem tesz feljelentést, mert a gyűlölet szítással nem megoldás. Ugye amikor először kirabolták a fiát, állítólag nagyon megijedt, másodszor is, De most harmadszor a sztoikus nyugalommal tűrte, és csak jelezte a rablónak, hogy nem. Semmi baj. Beadni. Amíg ők így egymás közt rendezik, tehát rabolgassák ki nyugodtan a zsidókat, akik ugye nyalják a següket. Igen, meg de ez a hozzáállás, hogy ő azt mondta, hogy ő még a gyermeke miatt se tenne feljelentés, szerintem... mert az csak gyűlöletet szül. Hát normális? Nem, de... de tehát, ez szinte joga. Most... Maga ez a hozzáállás. Igen, csak tudom, mit üzen az az államnak, hogy az emberek nem... Tehát megkérdezel bárkit, csinálhatnád a Bombagyár TV, ha lenne rá igényünk, de azért mondjuk ilyen, tehát mi hát másfél riportokat csinálunk, de tényleg megkérdezel 10-20 embert az utcán, és nem tudom, de arányokat nem tudok, de 20-ból 18-an, 10-ből 9-an azt mondja, hogy nem érzik magukat biztonságban. Tehát hát, ez akkora katasztrófa, és pedig most, tehát nem a büdös kommunizmusban, vagy a nem tudom hol, ahol még mindenki tyúkszart evett, nem, mi vagyunk itt a nagyon nagy Európában, és a nagy békében, boldogságban, és nem mersz este úgy elmenni az utcán, nem félnél attól, hogy valaki elfut melletted, és ad egy könyököst, és még jól jártál. Tehát ilyen, amikor, és volt erről most valami műsor, és nyilatkoztak a sztárjaim, meg nem tudom, ezek a percemberek, egyiküket lefújták az utcán Gáspével, ok nélkül, a másikat megverték a busz hátsűrésén, a harmadikat, és mindenki volt. Azokat, hogy én is megverném. Persze, semmi gond. De tehát mindenki volt egy története, és milyen üzenete van ennek ugye az állam számára? Mi történik? Nem, kimennek 5000-en, mert két cigányt megöltek az uzsorások. És rasszizmust kiáltanak. Tehát mi mellett teszik le a voksukat? Milyen marketing célja? Hát ez az elnyomás. Egyébként volt az valamik előző adásban, mert nem voltam benne, hallgattam, hogy kimennétek ilyen, hogy szemben valaki súgó elverjük című műsor. Milyen jó buli az? Hát egyébként állítólag a Havanna lakótelep környékén az egy a cigányoknak egy kedvenc szokása, ez az oroszul lett cigány módra, hogy elindulnak a éjszakába, és az első szembe jövő, tehát a fogadás tétje, meg kell verni, mindenki kijön szembe. Most, hogyha éppen egy 100 kilós kigyúrt akárki jön szembe, akkor rá fog faragni, de akkor sütnie kell. Tehát ez a fajta vagánság, hogy így mondjam, ez a tempó, ez megvan, tehát ezt nem kéne... ez szont... egy jó szokás, csak kicsit irányítani kéne őket. Na, ezt nem kéne népszerűsíteni, várjál, mert van egy rossz. Várjál, nem jó megoldást alkalmazott. Népszerűsíteni kell, de... nagyobb kihívást kell eléjük állítani. Ott van a vasút, igen. Feküdjenek a sínre, igen. És ha átugorja a vonat, akkor nyert. Mondosan előké vonatot a sínről gondolod. Igen, tök tehát, mindegy. Tehát is itt látja a vonatot. Igen. Vagy nem rosszul letteznek, akkor valóban néhány jó képességű szemét velük szembe állítani a sajátjaik közül, két oldal, mindkettő oroszul lettezik, és elindítani őket egymás felé. Mm-hmm. Ez így mennek, és közben oroszul lettezik. Ez teljesen jó, és akkor hányan érnek oda? Egyébként tele lehetne osztogatni. Vagy például írthatnánk őket, a szervezett csoportokba kiírtani az összes mocskos büdöst. Te tényleg. Ez nem egy ötlet. Csak egy eszembe jutott. Igen, és amelyik elfutott, az nyert. Na most például, hogyha ez így megtörténik... Várj, ez rasszizmus volt. Ugye nem az, hogy MLD-es SMS-ért ilyet kell hallgatni, hogy a kedves hallgató. Várj egy picit, mert viszont... biztos valami játékot igényelnének. Viszont nem én... benne hát játék a tetükkel. Így van, tetvesekkel pontosabban, de hogyha ne találtam, ez megvalósulna, én szívem, lelkem rajta, megengedném az Iványi Gábornak, hogy telesírjon egy vödröt, hogy a bánatában, hogy micsoda rasszizmus volt, mert onnantól kezdve nem, többet nem lenne oka sírni. Igen, és ő neki kéne betemetni a halottakat, miért melléjük fekszik. Akár. Mindig a műsor végére borulunk el. Mit szó hozzá, kedves Boris, mint... Na, Boris, nő. Tökéletesen egyetértek. Tökéletesen egyetértek. Mi a te szakmád, Pék? Vagy mi leszel te? Szociológus. Mókus leszek. Mókus leszel. Pontosan ezzel fog foglalkozni. Tehát Iványi Gábor várományos. Tehát most kell tanulni azt, hogy melyik oldalra állsz. Tehát oda mész. Azt utálom a legjobban, amikor csinálok valamit, és miközben ezt csinálom, azt arra biztatnak, hogy ezt csináljam. Tehát amikor mondjuk felmosok, és oda jön valaki, és mossál fel. Közben? Ez engem zavar. Akkor nem zavarjuk fel. Akkor nem mondom, hogy nőzzél. Azt most jelen pillanatban nem csinálom, de... Ja, akkor nőzzél. Te ne felejtsd el, szegény ember kézzel nőz. Köszönöm szépen, de... Nem egy gazdag ember vagyok. Itt van a Bombagyár pólóban, ide jöttök, lelkes, csinál egy csomó mindent. Igen, igazából. Egyből segített. És kurva anyátokat nektek. És mekkora szarok, hogy nem kéred a regisztráció megszüntetése. A városában gomb. Biztos vagyok benne, hogy van neki amerikai barátnője, úgy hívják, hogy Kézi. Egyébként Boris kijelentett az adáson, a magyarokat preferálom. Adáson kívül. És igazából a kurva anyátokat még egyszer. Köszönjük. Szóval kijelentett egyébként, hogy hát ő üzzen őket, hát én most mondom neki, hogy sose fogom őt találni, ha elkergeti őket. Tehát ne üzzed őket, hanem kivolgassad. Ezt kapszik már nekem ciki. Van egy tízes hírünk. Na. A gazdasági válság ellenére 806 új, többségében ortodox templom építéséről döntött a román kormány. Ugyanakkor a történelmi magyar egyházak alig több mint a felét kapták vissza jogtalanul elkobzott ingatlanjaiknak. Szükség volt és van ezekre a templomokra. Ahogy egyet felépítünk, szinte azonnal megtelik, híveink száma ugyanis ugrásszerűen gyarapodik, mondja a Krisztián Rusz diakónus, a nagyváradi ortodox püspökség püspöki szóvivője. Miközben az ortodox egyház egymás után építi templomait, a történelmi magyar egyházak közel két évtizede pereskednek egykori jogos ingatlanjaikért és ingóságaikért. Az elmúlt 19 évben a nagyváradi püspökségnek 40 pere volt az állammal, és ezeket jó részt már megnyerte. Az egyházmegye 100 darab ősnyomtatványáért folyik még perük Bukarestben. A királyhágó melléki református egyházkerület több mint 350 ingatlanát kérte, de csak 200-at kapott vissza. Habár kormányhatározattal megkaptuk az ingatlanok tulajdonjogát, az önkormányzatok mindvégig fellebezést nyújtottak be, a legtöbb esetben a legfelsőbb törvényszékig jutottunk, mondja Máté Edit, a királyhágó melléki református egyházkerület jogtanácsosa. Két ingósági per is folyamatban van még a nagyváradi Lóránffy gimnázium és Szatmári református kollégium könyvtáráért. Na, gomálok egyébként. Annak idején, ha valaki olvasott egy kis Vasalbertet, abban is benne van az, hogy hogy foglalták el gyakorlatilag Erdélyt a románok? És hol hibáztak a régi magyarok? Megengedték azt, hogy betelepül, és hozta magával a papját is, és építették nekik a templomot. Azaz Cakumpak Tóni, bejött a nép, a nyelve és a vallása. Ezzel foglalták el gyakorlatilag a Erdélyt. Hát hasonlót elkövettek itt is a zsidók. Mire a fák megnőnek című könyv, és igen, ebből tényleg tanulnunk kéne. Nem csak abban volt, mert azt hiszem a Kardiskaszában is volt valami. Igen, de alapvetően erről a fajta... A Vasalbert azért nagyjából bejártak. Én műveikben szóval azért ugyanazon a témakörön mozog. Ez nem... Tök különböző történetekkel. Azért utálják. Igen, egyébként kínos. Tehát igazából nála, hogy egyet kihagysz, nem mindegy szó. Olyan, mint a Kárpátia. Nagyon jó, csak mindig ugyanarról szól. De egyébként nem szeretjük. Vasalbertet nagyon szeretjük, mert most én nagyon kedvelem nagyon. Szeretjük. Csak mondjuk Vasalbert nem a pénzért írt. Nem. Igen, meg hát Vasalbert azért, szóval van azért. Én nem sajnálom, hogy háttérbe szorul meg neki a verses alkotásai, azok is. Hát szerintem legalább olyan jók. Na mindegy, szóval ne dicsérjük. Megint a trivialitásoknál tartunk. Igen, szóval ez a vicces, hogy most 806 templomot épít a román kormány állami pénzzel. Emlékszünk, mikor a Orbánék kitalálták, hogy építsünk templomokat, akkor mekkora hiszti volt, hogy erre költik a drága pénzt. Ezek ráadásul... Ha zsinagokat akarnak építeni, akkor volna. Az más lenne, vagy ha plázát, ugye, mert az helyettesíti. Igen. Viszont, mert ugye, mint tudjuk, a zsinagóga nem templom, hanem gyülekező hely. Az ezt nekem elég össze. Imaház, de alapvetően a társaságnak szól, és nem az Istennek. Így van. Így van. És ugye a zsidóknak egy az egy templomuk van, a jeruzsálemi lerombolt templom, amit Dusz László könyvében a Istennek hátra címűben ugye az van, hogy a mit kell a karlengetsz már? Na. Szóval ott az van, hogy a zsidók azért építették, hogy jogalapjuk legyen ott. Elmondok egy érdekes történetet, honnan ered a szabadkönyves mozgalom. Igen. Erről még nem beszéltünk. Ha már említetted ezt a templomot, ez a Salamon temploma. Igen. Na most az ókorban, és még a középkorban is, a kőműves, az egy maga a kőműves, aki tényleg falat rakott, az egy hatalmas tiszteletbe tartott ember volt, mert ő tudta a titkokat. Azt, hogy mi az, hogy derékszög, meg hogy kell egymásra rakni, statika, mit tudom én. Valóval összhangba építkezni. Úgy van, tehát ez egy isteni tudomány volt, magának a rendnek a tudománya. Na most a szabadkőművesek, azok, a szabadkőműves szó maga az egy középkori dolog, valóban léteztek szabadkőművesek, tehát ezek ilyen mesterek voltak, akik fölpakoltak a kis szerszámait, elindult Európába, és megkeresett nagy építkezéseket, ahol éppen várat, palotát, katedrális, akármit építettek. Egyébként Ken Follettnek a Katedrális című könyvét itt ajánlanám, az pont egy ilyen családról szól. Franciaországban például olyan törvény volt, hogy a vándorló kőművesnek ha tetszik, ha nem kell munkát adni, hogy városba bemegy, mégpedig olyat, ami neki való. Tehát bármi lehet, hogy egy író azt a munkát kap, de kell valamit, mert meg kell tisztelni őket. Most a szabadkönyves mozgalom, mint olyan, az ezeknek, voltak ezeknek rituáléik, ezeknek a céheknek, És hát nyilvánvalóan az eszközeiknek a tisztelete az hozzá kapcsolódott ehhez, a körző, a háromszög, ezek mind jelképeznek egyébként dolgokat, maga a körző, a vonalzó, a kalapács, mit tudom én. Magukat a szabad kőművesek, ezektől a kőművesektől származtatják, egészen pontosan Salamon építészei, ez, akik az első zsidó templomot építették, ugyanakkor a szabad kőművesek a mai napig büszkék arra, hogy az ő őseik építették Bábel tornyát. A Bábel tornyának mi volt a célja, lásd Biblia, az, hogy Isten letaszítsák a mennyekből, és az ember a helyére kerüljön. Csak egy jutott eszébe a Salamon templomáról. Egyéb irány gyönyörű dolgokat építettek, szó se róla ezek a kőművesek. Szabad kőművesség eredeti célkitűzései valóban emberbarátok voltak. Ugye itt az a kérdés, az illuminátusok mikor tudott ugye egy hasonlóan fölépülő társaság, mikor tudta átvenni a hatalmat, amit egyébként tudott, tehát ez is tudott. Egyébként olyannyira, hogy a Duna TV-n láttam néhány hete egy szabad kőművességről szóló adást, ott tényszerűen elmondták az illuminátus, illetve a szabad kőművesség terén nyújtott közös munkáját. Szerepel benne, hogy a szabadságszobrot a szabad kőművesek adták. A párizsi nagyoriens ráha, úgy van. Párizsnek. És eredetileg a Szuazi csatornához akarták tenni. Így van, a nagyoriens leszex is közéjük tartozott. Annak igazából a láng is azt képviselő, hogy akkor volt, most nem akarok butának tűni 100 éves, talán Franciaország, 110. Igen. 110 éves születésnapján Franciaországnak, valójában az a 100. szabad kőműve, nagyoriens születésnap volt, tehát csak hogy ennyi. Benne volt ez is egyébként, tehát mondom, Duna TV nem egy Echo TV, vagy bármi, amire azt mondják, hogy kicsit elfogult volna. Illetve hát szerepelt benne, ugye, hogy az Amerikai Egyesült Államok meg tett felfedezése is szabad kőműves, csak ez elment, körülbelül Roosevelt-ig jutottak, így a történelme is azt mondták utána, hogy azt nem tudni, hogy azóta van-e befolyásuk. De azt elmondták, hogy addig gyakorlatilag csak és kizárólag, aztán egyszer csak, mintha megszűnt volna, eltűntek. Ugye ez a hivatalos történet. Na most ez a homályba való maradás, ez volt ezeknek a rendeknek egyfajta erejük, hogy úgy tudtak befolyást, és hát adott célkitűzést megvalósítani, hogy azokon, akiken megvalósítják, ne tudjanak róla, mert akkor nem tudnak ellene tenni. Logikus. Persze, és azért emlékeztetnék, hogy az Apache törzs jelen pillanatban folytatja a nagy perét a Jél Egyetem, igen, a Koponyák és Csontok nevű szabadkőműves páholy ellen, akik nemes egyszerűségen ellopták Geronimo nagyvezér. Ez egy nagyon fontos hír, és ez ilyen kis színes maradt. Valóban múlt héten perelték be, ez is egy évforduló, talán a 100. Geronimo halálának 100. évfordulójára beperelték a Jél Egyetemet, de Barack Obamát is. Tehát mindenkit, aki jelenleg a Koponyák és Csontok tagja, Barack Obama is az egyébként, az apacsok szerint. Ugye George Bush az volt, az idősebb George Bush, vagy éppen John Kerry, akinek ugye feltették ezt a kérdést, hogy mi az a Koponyák és Csontok, és ugye emlékszünk, Amerika megszűnt létezni, amikor odaugrottak a biztonsági őrök az egyetemen, és egyszerűen megverték a srácot, utána Kerry folytatta a történetet. Tehát az amerikai demokrácia az ugye két Koponyák és Csontok tagból lehet választani egy ideje, ez így működik. Mint az a fiasz népfő. Egyébként 2000-ben ismerte be, azt hiszem, Bush vagy Kerry, mindegy, az egyikük a Times-ban, a másik egy másik újságban, tehát ilyen szinten elismerik, csak nem beszélhetnek róla. Egyébként szerintem nevetséges, hogy az amerikai elnök titkos társaságban van, és nem beszél róla. Tehát szerintem összeegyeztethetetlen, de ez tény, ez lejött, ezt is tudni lehet. Ők szabadkőművesek, a Yale Egyetemen valóban van egy ilyen dolog, egyébként már gyermekkorban kiválasztják az ő utódaikat, és azokból van, aki bejuthat. Tehát egy tényleg nagyon érdekes és misztikus világ, szándékosan is tartják fel ezt a misztikumot, és van egy ilyen beavatási szertartás, ahol híres ember koponyájára van szükség, Geronimo koponyáját az apacsok ellopták. Tisza István. Tisza István, Szárasi Ferenc, de az ő koponyája sincs meg, bár ebben vagyok biztos. Nem, hogy tömegsírba dobták, azért nincs meg. Tehát mindegy, szóval... Azt nem tudjuk, meg volt-e a feje. Ki tudja, de mindegy, szóval nálunk is tűntek el ilyen koponyák, és egyébként kaptak vissza az apacs indiánok. Tehát olyan szinten elismert, hogy valóban a Koponyák és Csontok tette, és lopta el, ugye állítólag ennek az indiánvezért nem fogta a golyó a koponyáját, hogy ők vissza, és adtak egy csontvázat, de az egy gyermek csontváza volt. Tehát az meg egy gyermekkori koponyája volt. Tehát rendesen ez megtörtént, illetve most találtak a Yale Egyetem könyvtárában be nem iktatott leveleket arról, amikor leveleznek erről, hogy valóban megtörtént. Tehát szinte tényszerűség, és ki lehet nevetni ezt a dolgot, hogy de hülyé hülyék, hogy koponyára szórakoznak, na de az amerikai elnököket ők adják. Így van, tehát nem az a milyen hülyeséget csinálnak, amit kicsodák. Na most a Robin meg ezért baszogatják, hogy, hogy emberi csontok voltak nála. Egyébként még... biztos Robin is, hogy egyetemre járt, hát itt tudom én. Lehetséges, nem látom rajta. Végszóként annyit ez a történethez, mert a műsoridőnk az már nagyon régen elfogyott, egy kicsit hosszabb adást kaptatok az MLDS SMS-ért, hogy Nostradamusnak volt egy olyan jövendőlése, aki maga is zsidó volt, igen. Ő mondta azt, hogy bárki megkaphatja a jövőbelátás képességét, aki halála után az ő koponyájából iszik. Most 1789-ben, amikor így volt a nagy hacacári a franciáknál, a korabeli tanácsköztársaság, hogy úgy mondjam, két emberke valóban kiment a temetőbe, és kiásta Nostradamust. És amikor felnyitották a koporsót, a nyakába találtak egy táblát 1789 felirattal, tehát ezen kicsit meglepődtek, de mondjuk annyira nem, mert mégis tudták, hogy micsoda. A jövendőlés másik része volt, hogy aki viszont iszik belőle, az azonnal meghal. Na most az űrge kivette a koponyát, hogy igyon belőle, beletöltötte a kis bort, elkezdett inni, meglátta a temetőr, fogta a puskát, bum, lelőtte. Voltak ilyenek. Igen, de... Nostradamus Hungaricus érdekes még ugye a magyarokról szóló állítólagos jövendőlései, azok még érdekesek. Terjednek így nemzeti körökben, fele igaz, fele nem. Még egy technikai jellegű hozzászólásom lenne. Ez a film, hála Istennek, amit Blogin is említett, ez a Duna TV-n futott Titkos Társaságok címmel, ez egy négyrészes sorozat, és hála a közösség építő erejének, ez elérhető a T-bombáról. Tehát aki érdekel, ott megtalálja. Újabb gratuláció a T-bomba csapatának. Elérhető egyébként, képzeljétek, a régi blogom. Igen, az enyém is. Ami, hát az egy dolog, mert ilyen online van, az enyém viszont nem. Összegányolták. De az enyémet is összegányolták például. Ez ilyen kedves gyerekek ezek. Tehát szóval, de mondjuk nem, most nem magunkat akarjuk, de nyilván ez önmagában csodálatos értéket képvisel, de tényleg nagyon érdekes dolgok vannak a torrenten, és múltkor már meg volt nyitva megint a regisztráció egy ideig, most nem tudom, hogy ártok. Érdemes. Most próbálni. Megint betelt a létszám, jelenleg 3200. Polnódás. De fogunk nyitni megint. Van egy ilyen célkitűzésünk egyébként, hogy ez az MLD és SMS dolog bejön, akkor csinálunk egy FTP szerver, tehát nem torrent, hogy szórakozom, az embereknek a többi a fele nem tudja, hogy hogy működik, hanem egy FTP lesz, ahol közvetlenül lehet letölteni ezeket az anyagokat. Ez egy havidíjas. Ha majd jól rárúgja az ajtót a rendőrség. Nem fogjuk, meg kirakjuk egy kínai szerverre, aztán rúgdossák ott az ajtót, de mondom, ez egy... Kínaiát, az megnézem. Tök, mindegy most valahol. Tehát lesz letöltési lehetőség közvetlenül és gyorsan ezekre az anyagokra, egy havidíja lesz ennek az FTP-nek a használatának. Ez egyetlenül ez titkos egyébként, tehát ez nem egy Varez szerver, mivel Varez az nincs is rajta konkrétan, csak hát ilyen érdekes anyagok. Egy ilyen havi 1000 forintos díjért, mint egy könyvtárat lehet használni majd. Na, kedves gyerekek, ez volt a Bombagyár Rádió 62. adása az Úr 2009. esztendejében, és nagyon örülünk, hogy meghallgattak minket, és gyertek majd 21-én táblát. Látjátok, felei mennyi az élet. Legyetek jók! Szóval tiszták! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofonnal. Szebb jövőt!